مقصود کائنات بیگم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ من كنت مولا من كنت مولا فهذا علي مولا علي مولا مولا علي مولا مولا علي مولا مولا علي مولا مولا علي مولا مولا علي مولا مولا علي مولا اگلے نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اگلے نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اگلے وفا کے دل کا سگارا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا من كنت مولا اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد زلف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن ضله فهو البعيد الطريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علم والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لفضائل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدح علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنا دار الحكمة وعلي بابها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدح علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الكريم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركتي إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول اصل نسل صفا وجہ وصل خدا اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھو سلام آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھو سلام علی امام منستو منم غلام علی علی امام منستو منم غلام علی علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان فدا بگرامی بنام علی رضی اللہ عنہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور اشفق من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنی فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کا دن بالخصوص آج کی یہ شب اقلیم ولایت کے شہنشاہ وجہ وصل خدا نسل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بانی فاتح باب ولایت فاتح باب ولایت اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والنوائب دفع المعضلات والمصائب اخ الرسول زوج البتول سیدنا و مولانا ابی الحسن علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کے ساتھ یہ پہلی شب مناسبت رکھتی ہے اور اسلام پر دشمنان اسلام کی جانب سے کیے جانے والے حملوں اور نقصانات میں ایک ایسا نقصان کہ قیامت تک اس کی تلافی نہیں کی جا سکتی، وہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمال میں، اپنے فضائل میں بعد خلفائے ثلاثہ وہ مرتبہ اور مقام رکھتے ہیں کہ تمام امت کے اندر اللہ رب العالمین نے انہیں انفرادیت اور مقام عطا فرمایا، اور پھر اپنے اندر ایک خصوصی صفات میں جو اللہ رب العالمین نے جزوی طور پر آپ کو عطا فرمائی، اس میں آپ وہ ملکہ اور وہ کمال رکھتے ہیں کہ جس میں ساری امت آپ کا ثانی نہیں ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں اعلی حضرت امام السنت کا یہ مبارک جملہ، جو آپ کی شخصیت مبارکہ اور آپ کی سیرت پاک کا ایک یعنی تمام گوشوں کو ذکر کرتا ہے کہ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، یعنی حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سے ملنے کی، اللہ سے ملنے کے جو ذرائع ہیں ان میں ایک بہت بڑا ذریعہ، ذریعہ ولایت جو ہے وہ حضرت مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی ذات کو معیار ایمان قرار دیا، اور حضور نے شاہ فرما لا یحبک الا مؤمن، اے علی تجھ سے مومن کے سوا کوئی محبت نہیں کر سکتا، تجھ سے محبت نہیں کر سکتا مگر مومن، ولا یبغضک الا منافق، اور تجھ سے بغض یا تیرے ذکر میں چوری کھانے والا اور تیری شان کو گھٹانے والا اور تجھ سے منہ موڑنے والا نہیں ہو سکتا مگر منافق۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہماری نمازوں کا معیار ہے، ہمارے روزوں کا معیار ہے، ہماری زکوٰۃ صدقات، ہمارے اعتکاف، ہمارے کلموں کا معیار ہے، کہ اگر یہ تمام چیزیں موجود ہوں اور ذات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت شامل نہ ہو تو ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین مقبول نہیں فرماتا۔ یہ وہ شخصیت ہے جو ہمارے ایمان کی کسوٹی ہے، اگر ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہے تو اس کا لازمہ ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں اور آپ پر ایمان لائیں، اور جس نے حضور سے محبت کی ہے اس کا لازمہ ہے کہ وہ حضرت علی مرتضیٰ، سیدہ زہرا پاک، امام حسن مجتبیٰ، امام حسین اور خاندان رسول اور جملہ اہل بیت پاک کے لیے اپنے دل کے اندر نرمی رکھتا ہو اور محبت رکھتا ہو۔ ایک حدیث پاک کے اندر حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی ذات پر میری ذات کو فضیلت نہ دے، تم میں وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے کنبے اور برادری پر میری برادری اور میری کنبے کو فضیلت نہ دے۔ فرمایا تم میں وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی نسبت پر میری نسبت کو فوقیت نہ دے، اس لیے کہ ایمان عشق کا نام ہے، ایمان تصدیق کا نام ہے، کسی چیز کو سچائی کے طور پر قبول کرنے کا نام ہے، اللہ کی توحید، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور آخرت، ان تین چیزوں کو دل سے سچ جاننے کا نام ایمان ہے۔ اور بندہ سچ کسی چیز کو جانتا جب ہے، جب اس کو اہمیت دیتا ہے، اور ایمان ایسی اہمیت کا درجہ ہے کہ ہم اپنے نزدیک ساری اہمیتوں کے معیارات کو بھول کر سب سے بڑی اہمیت اس پیغام کو دیں تو یہ ایمان بنتا ہے۔ تو ایمان دراصل جو ہے، جو پیدا ہوتا ہے وہ عشق سے پیدا ہوتا ہے، محبت سے پیدا ہوتا ہے۔ عشق اور محبت کا معنی یہ ہے کیفیت کے اعتبار سے کہ خود سپردگی، کہ بندہ خود کو مکمل طور پر ان کے حوالے کر دے اور اپنی ذات، اپنے رشتے، اپنے کنبے، اپنے معاملات کو وہ بھول جائے اور تمام چیزیں انہی کی طرف منسوب کرے جن کو وہ مانتا ہے۔ تو یہ خود سپردگی، اگر ان کے سامنے اپنی ذات یاد رہی تو یہ ایمان نہیں، ان کے سامنے اپنے آپ کو یاد رکھا، اپنی نسبت کو یاد رکھا تو یہ ایمان نہیں، بلکہ ان کی ذات کے سامنے اپنی ساری نسبتوں کو بھول گیا تو یہ خود سپردگی جو مزاجن ہے، یہ ایمان کی معراج ہے اور یہ کامل ایمان ہے۔ اسی لیے حضرات صحابہ اکرام کو ہم اپنے دوستوں پر فضیلت دیتے ہیں کیونکہ وہ حضور کے دوست ہیں، اور ہم حضرات خاندان رسول اہل بیت پاک کو اپنے خاندان پر، اپنی اولاد پر، اپنے ماں باپ پر فضیلت دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضور کے والدین ہیں، وہ حضور کی اولاد ہیں، وہ حضور کے بیٹے ہیں، حضور کے خاندان والے ہیں۔ جب ہماری ایمان کا معیار اور ہماری فکر ہماری سوچ اس معیار پر ہو جائے کہ جب حضور کی نسبتیں یاد آ جائیں تو ہماری نسبتیں ہمارے سمیت جب ہم اسے معدوم کر دیں بھلا دیں اور وہی یاد رکھے تو یہ ایمان والا ہے جس کی نماز خدا قبول کر لیتا ہے، اس کو اللہ کے رسول کے ساتھ یہ مزاج اللہ عطا فرماتا ہے. اور یہ محفلیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عظیم شہادت پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، جس پر چند باتیں میں ابھی ذکر کرنے کے ساتھ حاصل کروں گا، لیکن پہلے دیکھ لیجئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو ہمیں تلقین فرمائی ہے، ہم اس کا ایک مختصر سا جائزہ لیں گے آج کی اس محفل کے اندر. درود پاک پڑھیے گا. ذخیرہ حدیث کے اندر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مسلم شریف میں بھی ہے، دیگر اور اہل سنت کی کتابوں کے اندر یہ بات درج ہے کہ اس حدیث کے ضمن میں ہم ان باتوں کی تشریح کریں گے. بڑی توجہ کے ساتھ سنیے، ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پہ جمع ہوئے ہیں. یہ بات سمجھ لیجئے، یہ جو محبت ہے یہ نماز سے آگے کی باتیں ہیں. آپ کہیں گے نماز سے آگے کی بات کیا؟ میں نے کہا یہ سب سے پہلی بات ہے جس کے ساتھ نماز کو جوڑنا ہے، روزے کو جوڑنا ہے، زکات کو جوڑنا ہے، حج کو جوڑنا ہے. تو یہ اصل الاصول ہے. ان کی ذات کا احترام کیے بغیر ایمان نہیں آ سکتا، بلکہ ایمان ان کے احترام ہی کا نام ہے، ان ہستیوں کے احترام ہی کا نام ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہماری زبانیں ان کے لیے شائستہ چلیں، ہمارا قلم ان کے لیے پاکیزہ بولیں. جب ان کا نام آ جائے تو ہمارے بدن پر ایک سنجیدگی طاری ہو. آپ کہیں گے یہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا نہیں ہوتا تو بنا لو، بناوٹ کر لو، بنا لو. کیونکہ بندہ جب اپنے بدن کو اس طرف راغب کرے گا تو اللہ کا کرم ہوتا ہے، پھر اس کے دل کو بھی اللہ راغب کر دیتا ہے. بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل راغب نہیں ہو رہا. ہم نے کہا دل کا راغب کرنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، بدن کا راغب کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہے. آپ بدن کو اس طرف راغب کیجئے اور دل کو خدا کی طرف چھوڑیے کہ یا اللہ اس کو لانا میرا کام تھا اور اس کو لانا تیرا کام ہے. تو بندہ جب سوار کر اپنے آپ کو ان مجالس، ان محافل ذکر میں پیش کرتا ہے تو خدا کی رحمت آتی ہے، پھر اس کا دل بھی اللہ اپنے محبوبوں کے لیے چن لیتا ہے. تو لہذا نشست کے اندر بڑا سنجیدگی ہونی چاہیے. ہمارے لباس، ہمارا حلیہ، ہمارا بیٹھنا، یہ عام محفلیں نہیں ہوتی. اس سے ہمارا ایمان پہچانا جاتا ہے، اس سے ہماری قدر پہچانی جاتی. ہم کسی کی شادی بیاہ میں جاتے ہیں تو نہا دھو کے اچھے لباس پہن کر جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کی دوستی اس لباس سے پہچانی جائے گی. ہم اس سے کتنا پیار کرتے ہیں، ہمارا گیٹ اپ بتائے گا کہ ہم اس کی مجلس کو کتنی احترام دیتے ہیں. اگر ہم ایسی عام جو ہم کپڑے پہنتے ہیں عام دنوں کے اندر، ایسی کپڑے پہن کر چلے جائیں تو ہم نے اٹینڈ تو کر لی اس کی مجلس، اس کی گیدرنگ کو، لیکن وہ ناراض ہوگا. وہ کہے گا تمہارا انداز بتاتا ہے کہ میری محفل اور میری قدر تمہارے دل میں نہیں تھی. اگر میری قدر ہوتی تو ایسے بے ڈھنگے لباس پہن کر تم نہ آتے، ایسے احوال کے اندر نہ آتے. تو ہمارا کام ہے کہ اپنے بدن کو، یہ بچوں ذرا توجہ سے سنیں میرے بھائی، ہمارا کام ہے کہ اپنے ظاہر کو، اپیرنس جو ہمارا ظاہر ہے، اس کو ہم سوار کر لے کر آئیں. کیونکہ بندہ جب اپنے ظاہر کو سنوارتا ہے تو وہی اثر اس کے باطن کے اندر جاتا ہے. تو لہذا حضرات صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت، حضور کے گھرانے والے، ان کی محبت کے لیے ہمیں انتہائی سنجیدہ ہونا چاہیے، بیٹھنے کے حوالے سے، بولنے کے حوالے سے، سمجھنے کے حوالے سے. اور یہ ایک تربیت کی محفل ہے. آپ جو ہے معتکفین بھی بیٹھے ہیں اور دیگر بھی جو لوگ ہیں، یہ ہماری فاؤنڈیشن ہے. اس کو نہیں پایا تو 10 دن بیکار گئے. اس کو دن نہیں پایا تو میں بڑی جرت سے کہہ رہا ہوں 30 دن کے روزے بیکار گئے. اس کو نہیں پایا تو عمر بھر کی نمازیں بیکار گئی. تو یہ اصل چیز ہے احترام. تو آپ اندازہ لگائیے جن صحابہ اور آل رسول کے احترام کتنی پابندی ہے. تو جس نبی محترم کی وجہ سے یہ ہے تو ان کا مقام و مرتبہ اور ان سے احترام، ان سے محبت، ان کی تعظیم، ان کی نسبتوں کی تعظیم، ان کی جہتوں کی تعظیم کتنی ضروری لازم ہوگی. میں اور آپ اس بات کو وقتی طور پر انٹرٹینمنٹ کے طور پر نہ لائیں اور اس کو وقتی طور پر ایک گزر بسری نہ کریں، بلکہ اس کو اپنی پوری زندگی میں میچیور ہونے کے لیے سبق کو ہم اس حوالے سے سنیں کہ اس کو ہم سنیں اور اپنے آخری وقت تک کے لیے ہم اس پر سنجیدگی کے ساتھ قائم رہیں. اب آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلے اہل بیت کا معنی میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ سرکار مولا مرتضیٰ اہل بیت میں سے. اہل بیت فیملی کو کہتے ہیں، اہل بیت فیملی کو کہتے ہیں. عربی کے اندر فیملی، بیوی، بچے، رشتے دار، چچا زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد، یہ جو ایک پوری فیملی بنتی ہے اس کو عربی میں اہل بیت کہتے ہیں، گھر والے، خاندان والے. اہل بیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ تمام رشتے دار آ جاتے ہیں اور ان کی محبت ہم پر لازم ہو جاتی ہے کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے حضور کی نسبت سے ایمان عطا فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ چچا جن کو جن سے ایمان اور اسلام کو زینت ملی، میری مراد کاشف القربات حضور سیدنا حمزۃ بن عبد المطلب، جن کو بڑے مشہور انداز میں حضرت امیر حمزہ کہا جاتا ہے. سنتے چلیے ذرا محبت سے سبحان اللہ کہیں، اور میں آہستہ آہستہ تھوڑے سے دھیمے انداز میں تاکہ بات کو ہم سنتے بھی چلیں. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضور کے چچا ہیں، ایک سرکار کے دوسرے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب. حضرت عباس نامی دو بزرگوں کا نام بار بار آتا ہے، کیونکہ بچے بیٹھے تو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک عباس کا نام آتا ہے کربلا کے حوالے سے، وہ حضرت علی کے بیٹے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمیں کنفیوژن لگتی ہے، میں نے کہا اپنے گھر کے رشتوں کا ہم بھول، ہمیں کنفیوژن نہیں لگتی. ہمارے گھر کے اندر اگر ہمارے خاندان میں اگر 10 بندے عمران نام کے، عبداللہ نام کے، عبد الرحمان نام کے، تو ہمیں کوئی کنفیوژن، ہمیں پتا ہوتا ہے یہ کس کے ہیں، کیونکہ ہمارا ان میں سے ایک تعلق ہوتا ہے. تو اگر ہم واقعی میں دین سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں اس میں بھی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں سمجھا دیتا ہوں اس کے بعد ہمیں اس میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. عباس نامی کئی لوگ آتے ہیں، جس میں سے ایک کا نام کثرت کے ساتھ لیا جاتا ہے کربلا میں، عباس علمبردار کے نام سے. علمبردار اس لیے کیا جاتا ہے کہ ان کے دونوں بازو شہید ہو گئے تھے، تو انہوں نے اپنے منہ میں اس جھنڈے کو پکڑا تھا جو حضرت امام حسین کے ساتھ یزید ملعون کے مقابلے پر، جو کربلا کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا. تو وہ حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، یعنی کس سے بیٹے ہیں؟ سیدہ زہرہ سے نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور زوجہ تھی ام البنین، حضرت علی کی بیوی تھی ام البنین، ان کے وہ بیٹے تھے عباس. لیکن وہ تو ہیں حضرت علی کے بیٹے، لیکن میں یہاں پر حضرت علی کے چچا اور حضور کے چچا کی بات کرنے جا رہا ہوں. وہ ہیں عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے بیٹے، سرکار کے دادا کے بیٹے، حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ. تو یہ دوسرے چچا، یہ دو وہ چچا ہیں کہ ان کی ساری اولاد، یعنی حضرت عباس کی اولاد اور حضرت سیدنا حمزہ کی اولاد. ایک بات، اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ خود سمیت چار بھائی ہیں، بڑے بھائی طالب تھے، اس کے بعد جعفر ہے، پھر عقیل ہے، پھر علی ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے تین بھائی، حضرت جعفر، حضرت عقیل اور حضرت علی خود، یہ تینوں اور ان کی ساری اولادیں اس سرکار کی فیملی کے وہ ممبر ہیں جنہیں اللہ نے ایمان کا نور عطا فرمایا، یہ اہل بیت میں شمار کیے جاتے ہیں. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں، ہماری تمام مائیں، حضور کے تمام ازواج مطہرات، حضرت ختیجہ سے لے کر سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن تک، یہ تمام جو ہے یہ اہل بیت کے اندر آ جاتی ہیں، تمام اہل بیت کے اندر. اور اس میں خاص طور پر اہل بیت کے اندر ایک نکھری بھی شاہ، جن کو ہم سید کہتے ہیں، سادات کہتے ہیں، شریف کہتے ہیں. جب بھی ہم اہل بیت کہتے ہیں تو اہل بیت میں تو یہ سب شمار ہے جن کا میں نے نام آپ کے سامنے لیا ہے، بالکل جاگتے ہوئے ایک کلاس کے انداز میں اس بات کو آپ سمجھیے اور ذہن میں رکھیے کہ یہ جو سب داخل ہیں. لیکن جب ہم ایسی اہل بیت کا نام ڈائریکٹ لیتے ہیں تو تبادر ذہنی، ذہن فوراً جن کی طرف منتقل ہوتا ہے وہ سیدہ زہرا پاک ہیں. یوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیاں، حضور کی چار بیٹیاں ہیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہن. لیکن جب ہم عام طور پر جب یہ کہتے ہیں یہ اہل بیت میں سے ہیں، یہ شریف ہیں، یہ نعیم ہیں، ہر علاقے کے اعتبار سے الگ الگ نام ان کے لقب ذکر کیا جاتا ہے، یہ سید ہیں، تو یہ لفظ جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد سیدہ زہرا پاک، سیدنا علی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن اور امام حسین، جن کے خاص نسبت ذکر کی جاتی ہے پنچ تن پاک. پنچ کہتے ہیں فارسی زبان میں پانچ کو، تن کہتے ہیں ذات کو. تو پنچ تن اس لیے کہا جاتا ہے کہ کئی احادیث کے اندر ان پانچ ہستیوں کا ذکر ایک ساتھ آتا ہے اور بشارات آتی ہے، تو اس وجہ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ پنچ تن پاک، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مولا مرتضیٰ، سیدہ زہرا پاک، امام حسن اور امام حسین. تو ان کو جب اہل بیت کا لفظ کہا جاتا ہے تو ذہن اس طرف چلا، یہی اہل بیت نہیں، اہل بیت یہ سب ہیں، اہل بیت یہ سب ہیں، ان تمام سے محبت لازم ہے. لیکن جب خاص طور پر ذکر کر دیا جاتا ہے تو سیدہ زہرا پاک کی اولاد. اب میں تھوڑا سے آگے بڑھ رہا ہوں. سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ حضرت مولا مرتضیٰ کے نکاح میں آئی ہیں. ان سے جو اولاد ہوئی ہے وہ حضرت امام حسن ہے، حضرت امام حسین ہے، اور آپ کے ایک چھوٹے بیٹے محسن تھے، اور ایک دو بیٹیاں ہیں. سیدہ زینب بنت علی اور سیدہ ام کلثوم بنت علی، یعنی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی پانچ اولادیں سیدہ زہرا پاک سے مشہور ہیں. سب سے بڑے بیٹے امام حسن، پھر امام حسین، پھر چھوٹے بیٹے محسن جن کا بچپن میں انتقال ہو گیا. دو بیٹیاں تھیں سیدہ زینب اور ام کلثوم. ٹھیک ہے، یہ ام کلثوم سب سے چھوٹی وہ ہیں جو سیدنا فاروق اعظم کے نکاح میں پھر آئی تھی، اور ان سے حضرت عمر کے ایک بیٹے سیدنا زید بن عمر وہ پیدا ہوئے تھے. تو اب آپ دیکھیے، یہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. یہ ہیں سارے اہل بیت جو میں نے رشتہ فیملی کا آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ سارے اہل بیت کے اندر شامل ہوتے ہیں، لیکن خاص وہ لوگ سیدہ زہرا پاک کی وہ اولاد جو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ، یعنی حضرت علی کی وہ اولادیں جو سیدہ زہرا کے ذریعے ہوئی ہے، خاص وہ دو بیٹے امام حسن اور امام حسین، قیامت تک جو ان کی اولاد آئے گی ان کو سید کہا جاتا ہے. ہاں، حضرت عباس کی اولاد ہے، یا حضرت علی کی اور اولادیں جو دیگر بیویوں سے، جیسے محمد بن حنفیہ، حضرت عباس علمبردار جن کا ذکر کیا، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مختلف اوقات میں نو نکاح کا بھی ذکر آتا ہے. چار رکھنے کی اجازت، ایک کا انتقال ہوا پھر نکاح فرمایا، تو تقریباً نو کے قریب بیویاں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی شمار کی جاتی ہیں، اور کئی اولادیں آپ کی ہیں، جس طرح کے حضرت سیدہ زہرا کے علاوہ امام حسن حسین تو مشہور ہیں، اور حضرت محسن مشہور ہیں، سیدہ زینب مشہور ہیں. اب زینب نبی بھی کئی خواتین ہیں، ایک حضور کی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیویوں کا نام بھی زینب ہے، ایک زینب بنت جحش ہماری ماں کا نام ہے، ایک زینب بنت خزیمہ. تو یہ دو ہستیاں ہماری ماؤں میں شمار ہوتی ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہیں. اب ایک زینب وہ ہیں جو حضور کی سب سے بڑی بیٹی ہیں، ایک زینب وہ ہے جو حضرت علی کی بیٹی ہیں، ایک زینب وہ ہے جو حضرت عائشہ کی والدہ ہے. تو یہ آپ نے ظاہر سی بات اور بہت آسان ہے کہ جب کسی کا نام آ جائے تو ہم یہ دیکھیں کہ کس زاویے سے آ رہا ہے، کس کے ساتھ آ رہا ہے. تو جس کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے فوراً ہمیں ان کے انسیسٹر اور فیملی ممبرز جتنے بھی ہیں، خاندان کے جو لوگ ہیں، وہ تمام ہمارے سامنے واضح ہو جاتے ہیں. یہ میں آپ کے سامنے فضول بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے نمازوں کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا بھی ہمیں پابند کیا ہے، اس لیے یہ خاندان کو ذکر کیا جا رہا ہے. تو یہ عام خاندان نہیں کہ ایسی کسی کے فیملی ممبر کو آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ وہ فیملی ممبرز ہیں جن سے محبت، جن کی تعظیم کو اللہ نے ہمارے کلمے کے ساتھ رکھا ہے. تو پھر یہ عام خاندان نہیں، اور نہ عام خاندان کے انداز میں ان کو ٹریٹ کیا جائے گا، نہ عام خاندان کے بارے میں ان کا ذہن بنایا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام ہماری مسجدوں کے میناروں پر لکھے جاتے ہیں، مسجدوں کے محرابوں پر لکھے جاتے ہیں. اب آگے اس چیز کو ہم گویا کے ذکر کریں گے، توجہ کیجئے گا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پانچوں کے بارے میں یہ بات خاص طور پر ذکر فرمائی کہ من احبنی، جو مجھ سے محبت کرے. اب محبت کا معنی صرف یہ نہیں کہ داڑھی رکھ لیں، محبت کا معنی داڑھی رکھنا محبت کی بالکل صورت ہے، صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھ لیں، صرف یہ نہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھ کر فرمایا وہ کیفیات قلبی کے جب وہ آج یاد آئیں تو دل نرمی کھائے، جب وہ یاد آئیں تو آنکھیں ان کے حیا اور احترام میں جھکے، جب ان کا ذکر ہو تو زبان شائستہ کلمہ بولے، جب ان کا نام آ جائے تو ہمیں اپنے بچوں کی محبت پیچھے اور اس خاندان کی محبت آگے لگے. یعنی ایسی پریکٹس آپ نے اپنے لیے کرنی ہے، یہ وہ مشق ہے میرے دوستوں بزرگ. اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ امت سیدوں کا ادب کیوں کرتی ہے، حالانکہ ان کی بھی اپنی اولاد ہے، لیکن اس احترام میں آگے بڑھتی ہے کہ نسبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو یہ وہ سارے رشتے ہیں جو یہاں پر شمار کیے جاتے ہیں. اب آپ آئیے صرف ان پانچ ہستیوں کا جو ذکر میں نے کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں ایک میں کثیر احادیث موجود ہے. فرما من احبنی، جامع ترمذی کی حدیث، حضور نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرے، وہ احب حازین، جو حسن و حسین سے محبت کرے، وہ احب اباہما، جو ان دونوں بچوں کے والد علی سے محبت کرے، وہ امہما، ان کی والدہ کا احترام کرے، تو رسول اللہ نے فرمایا کان معی فی درجت یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ میری شفاعت سے بخشا بھی جائے گا اور میرے گھر کے اندر رہے گا. اور ایک اور جگہ پر بھی حدیث آتی کہ ادبو اولادکم ثلاث خصال، اپنے بچوں کو تین باتیں سکھایا کرو. حضور نے فرمایا تربیت، لوگ پوچھتے ہیں دعا کریں بتائیں ہم اپنے بچوں کو کیا سکھائیں. تو دیکھیں، ایک سوشلزم ہے جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن نیٹ ورک ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے کیپیٹلزم معیشت کا بیڑا غرق کرنے والا. آج جو ہم پھنسے ہوئے ہیں تو کیپیٹلزم سب سے فرسودہ معیشت کا نظام ہے، جس نے انسانوں کو بانٹ دیا، جنگیں لگا دی، امیر امیر ترک ہو گیا، بس ایک پروڈکٹ بنائیے, اندر کچرا بیچیے, اس پر لائٹنگ مائٹنگ اور شور شار ذرا آپ کریے, مارکیٹنگ کیجیے اور کچرے کو بیچیے. تو یہ کیپٹلزم کا نظام تھا جس کو اسلام مسترد کرتا ہے, اور اسلام سودی نظام کے خلاف, اس قسم کے دھوکے کے خلاف اسلام خود ایک معیشت کا نظام دیتا ہے جس کو یقیناً آپ کو پڑھنا چاہیے اس حوالے سے. تو یہ دھوکہ دہی ہے کیپٹلزم اور یہ سوشلزم جو ہے نا, یہ ساری دھوکہ دہی, بس اپنا مال بیچ دو جھوٹ بول کر جتنا بیچنا ہے. تو اسلام اس میں کیا ہوتا ہے, مال تو بک جاتا ہے, اسلام ہمیشہ اس بات کا درس دے گا اور اس بات کی تائید کرے گا جس کام کے ساتھ ساتھ معاشرے میں اس کے اچھے اثر بھی آئے, کیونکہ اسلام کی تعلیمات کے اوپر جو اس کو ہینڈل کرتی ہے وہ اخلاق ہیں, وہ عادت ہے. آج اچھے اسکول تو بن گئے لیکن اخلاق نہ دے سکے استاد. بڑے بڑے اسکول آ گئے, بڑے بڑی یونیورسٹیاں آ گئی, ٹھیک ہے, لیکن بچے کو باپ کا ادب نہیں آیا, ماں کا ادب نہیں آیا, دین کا ادب نہیں آیا. تو ایسی تعلیم کو اسلام ریجیکٹ کرتا ہے کہ ہو مال اس میں سب کچھ لیکن اخلاق نہ ہو. اسلام یہ کہتا مال کے ساتھ ساتھ سوسائٹی بھی ہو. تو اچھی تعلیم تو ہم دے گئے لیکن اچھے مینرز نہیں دے پائے. اسلام ہمیشہ مینرز پر اور اخلاق پر سب سے زیادہ زور دیتا ہے, اور یہی چیز اس نے کیپٹلزم سوشلزم کی تعلیم کے اندر یہ ہے کہ بس آپ دیکھیں جیسے اسکول بزنس بنے ہوئے ہیں, اسلام اس کو نہیں پسند کرتا. بزنس بنے, مقابلہ چل رہا ہے, ہاں ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں بالکل. میں ایک بات ضمن نرس کرتے جاتا ہوں, ہمارے زمانے کے اندر جنیدو صاحب وزیر اعظم تھے, اس زمانے میں نیو روشنی اسکول کے نام سے جو ہے کہ اسکول متعارف کرا گیا تھا, ضیاء الحق صاحب اس وقت جو ہے وہ صدر تھے, اور یہ میں 86, 87, 88 کی بات کر رہا ہوں, اس وقت ہم کلاس 4, 5, 6 میں تھے. تو اس ٹائم پر یہ گورنمنٹ کے اسکول تھے, نیو روشنی اسکول, پیلا اسکول جس کو کہا جاتا. آج بھی دیکھیے وہ وڈیروں کے اوتاک بنے ہوئے, ان کے گدھے بیل بکری رکھنے کا ایک سلسلہ بنا ہوا ہے. اس پورے نظام کو کلپس کرایا گیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس دور کے جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں یقیناً آج بڑے منصبوں پر استاذ بھی ہیں. عام پرائیویٹ اسکول میں پڑھنے والا بالکل گھٹیا شخص ہوتا تھا, جس بندے کو صلاحیت نہیں ہوتی تھا نا اس بچے میں, اس کو پرائیویٹ اسکول میں ڈالا جاتا تھا, اور ان اسکولوں میں لانے کے لیے شدید امتحان دینا پڑتا تھا. اس پاکستان کے اندر اتنا زبردست قسم کا نیٹورک تھا, لیکن آپ دیکھ لیے ایک خاص معیار کے ذہن کے لوگ آئے اور انہوں نے سیاست کو اس کے اندر انوالو کیا, تعلیم کا بیڑا غرق کیا, ریاست سے تعلیم کو ہٹایا, تعلیم کو اور انہوں نے ایجوکیشن کو پرائیویٹ کیا, اور حال یہ ہوا کہ غریب کی تعلیم رہ گئی اور وہ سارے ادارے بڑے اور سیاستدان لوگوں کے لیے ان کے گھوڑے اور ان کے گدھے رکھنے کا ایک اوتاد بن گیا. اور آپ اسکول کو آج دیکھیے ایک کاروبار بن گیا ہے کہ جناب 5,000 فیس ہے, 50,000 فیس ہے, 30,000 فیس, یہ چل پڑا. ٹھیک ہے, اس مذمت کے ساتھ ساتھ ایک اچھی بات میں اس میں درمیان میں ضرور کروں گا تاکہ میڈل رہے. یہ ضرور تھا کہ اگر وہ اچھا پیسہ لے رہے ہیں تو تعلیم بھی شاید اچھی دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں جی آکسفورڈ کی کتابیں ہم پڑھا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, او لیول کر رہے ہیں, اے لیول ہو رہا ہے, اتنی زبردست ان کو تعلیم دی جا رہی, بچے کو ذہانت دی جا رہی, یہ تمام چیزیں تھیں. لیکن اس میں بھی مارکیٹنگ رہی, اور اس میں یہ ہوا کہ بچے نے پڑھ تو اچھا لا فر فر وہ کر گیا, لیکن باپ کے آگے وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھنا سیکھ گیا, باپ سے ایک ہاتھ ملانا سیکھ گیا, باپ کے سامنے ننگے سر آنا سیکھ گیا, ماں کو بالکل ایک عام عورت کی طرح ٹریٹ کرنا سیکھ گیا. یعنی تعلیم تو آپ نے دے دی, لیکن تعلیم کا جو رنگ تھا, جو چلن تھا, اس کا جو فیض تھا وہ روک دیا. تو شریعت مطہرہ اس چیز کو پسند نہیں کرتی. شریعت یہ کہتی اصل تعلیم لوگوں کا لحاظ ہے, ان کے مرتبوں کے اعتبار سے ان کو ڈیل کرنا ہے. تو میں مبارکباد دیتا ہوں بچوں کو جنہوں نے اعتکاف میں شرکت کی, یہاں پر آپ مینرز سیکھیں گے اللہ کے گھر کے اندر. وہ تعلیم بھی اپنے آپ بالکل زبردست انداز میں تعلیم حاصل کیجئے, اور اس تعلیم کو مسلمان کیجئے, جیسے کہتا نا کہ مسلمان کرنا. اگر وہ تعلیم گورے کی ہے تو آپ گورے کی تعلیم اس سے مقابلے کے لیے حاصل کیجئے, یعنی عصری دنیا کے چیلنج کے لیے حاصل کیجئے, لیکن حضور کی محبت, حضور کی تعلیم اور اسلام کو اس کے ساتھ مرچ کر کے اس تعلیم کو مسلمان کیجئے, تاکہ آپ جیسا بندہ جو اعلیٰ مقام پر جائے گا اور گفتگو ان کی زبان پر کرے گا لیکن اس سے حضرت علی کی ادائیں چھلک رہی ہوں گی, وہ ہمارا بچہ اس طرح کے اگر لباس پہن کر بھی لیکن اگر بات کرے گا تو اس سے دین اسلام کی برکت ہوگی. اس لیے ہم اس مسجد کے ممبر پر جہاں مدرسوں کے لیے دعا کرتے ہیں وہاں اسکول کے بچوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں, جہاں مدرسوں کے لیے دعا کرتے ہیں وہاں یونیورسٹی کے بچوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. اس لیے کہ آپ مسلمانوں کی اولاد ہو, آپ اسلام کا ورثہ ہو, آپ گوروں کا ورثہ نہیں ہو, آپ اسلام کا ورثہ ہو. آپ کو یہ خوبصورت جوانی اور یہ تمام شعور اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ اللہ کی امانت ہے, اس کے ذریعے تم اسلام کو پروٹیکٹ کرو گے, اس کی نمائندگی کرو گے اور اس کے تم ریپرزنٹ بن کر ہر جگہ پر جاؤ گے. جاؤ گے ان کے ماحول میں، لیکن اپنی بات دے کر آؤ گے، ان کے عقیدے لے کر نہیں آؤ گے. یہ ضرور ہونا چاہیے. تو تعلیم کے لیے بچوں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ تعلیم حاصل کر لی لیکن اللہ کی کیا عزت ہے، رسول اللہ کا کیا مقام ہے، صحابہ کی کیا عزت ہے، اہل بیت کی کیا عزت ہے، گنبد میں رہنے والے اولیاء کا کیا مقام ہے، مسجدوں کی کیا حیثیت ہے، اللہ والوں کا کیا مقام ہے، دینی لوگوں کی کیا قدر ہے، ماں باپ کا کیا احترام ہے، بزرگوں کا کیا احترام ہے، نانا دادا کا کیا احترام ہے. یہ احترام اصل میں تعلیم ہے. پھر پھر پڑھ لینا کمال ہے نہیں، اس احترام کو لانا کمال ہے. لہذا اس حوالے سے اس چیز کو ہم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں. اب تھوڑا سا اس بات کو سمجھنے کے ساتھ ہم آگے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بات میں نے اس لیے آپ کے خدمت میں عرض کی کہ تاکہ یہ مقام ہمیں پتا چلے. تو یہ پانچ ہستیاں وہ ہیں جن کی محبت کو صحابہ کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر لازم قرار دیا گیا، اور ہمارے اوپر ان ہستیوں کی محبت کو رکھا گیا، اور ان کی اولادوں کو جس طرح میں نے عرض کیا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد کو ہمارے معاشرے کے اندر سید کہا جاتا ہے، شریف عرب کے اندر شریف کہا جاتا ہے، نعیم کہا جاتا ہے، اور ان سے محبت شریعت مطہرہ ہمارے لیے لازم کرتی ہے. بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود فرماتے ہیں ارقبو، آپ کے جملے بخاری شریف، ارقبو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ. اس کا معنی کیا ہوا؟ فرمایا حضور کو تلاش کرو ان کی اولادوں میں. اس جملے پہ ذرا غور کریں، یہ حضرت ابو بکر صدیق کا جملہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق آپ انشاءاللہ رہیں گے درس میں تو آگے، کیونکہ حضرت مولا مرتضیٰ پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، آگے انشاءاللہ زندگی رہی تو وقتاً فوقتاً اس بات کو سمجھاتے رہیں گے. حضرت ابو بکر صدیق جو نبیوں کے بعد عام لوگوں میں جو غیر نبی ہیں ان میں سب سے افضل ہیں. اس لیے دیکھیں ممبر پر خطیب ایک جملہ کہتا ہے جمعے کے دن، افضل البشر بعد الانبیاء، انسانوں میں سب سے بزرگ نبیوں کے بعد. انسانوں میں سب سے بزرگ کون ہے؟ نبی. اور نبیوں کے بعد جو بزرگ ہیں کون؟ حضرت ابو بکر صدیق. یقیناً جو بڑا ہوتا ہے اس کی بڑائی اس کی باتوں سے پتہ چلتی ہے، اس کے اخلاق سے پتہ چلتی ہے. توجہ کیجئے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے اتنا اونچا مقام بیان فرما، اور بڑے ہی بڑے کو جانتے ہیں. اب ان کا مقام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سنی، حضرت ابو بکر نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت یہ تمام، اور بالخصوص حضرت مولا مرتضیٰ، حضرت سیرت زہرا پاک، ان کی اولاد، ازواج مطہرات، یہ تمام خاندان کے بارے فرما ارقبو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیت ہی، حضور کو تلاش کرو، حضور کے لیے مراقبہ کرو، حضور کو پانے کے لیے اگر جو سجو کرنا ہے تو حضور تمہیں کہیں نہیں ملیں گے، حضور کی خوشبو ان کی اولادوں میں ملے گی. سبحان، جو چاہتا ہے کہ وہ حضور کے چہرے کو دیکھے تو ان کی اولاد کے چہرے میں غور کرے، جو چاہتا ہے کہ وہ حضور کی صحبت پائے وہ ان کی اولاد میں ان کو تلاش کرے. یہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ارقبو محمد فی اہل بیتہ، جس طرح تم اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتے ہو، فرمایا حضور کی اولاد حضور کا آئینہ ہے، جو حضور کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ان کی اولاد کے ساتھ شغف ڈالے. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ امت اتنا سید سید کیوں کرتی ہے، باپو باپو کیوں کرتی ہے، چاہتی کیوں ہے؟ توجہ ہے، یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ جو بڑے لوگ تھے انہوں نے اپنا اس کیفیت کو بیان کیا. اور حضرت ابو بکر صدیق خود فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اپنی اولاد کے ساتھ شفقت کرنا مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا جتنا حضور کی اولاد کے ساتھ شفقت کرنا اچھا لگتا. میرے بچوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، اسی کو تو محبت کہتے ہیں. جب بندے کو وہ اچھا لگے اور خود کا اچھا نہ لگے تو محبت کہتے ہی اسی کو ہے کہ جب بندہ خود کو بھولے اور اس کو یاد رکھے، بھرے مجمع میں اسے اپنی بات اچھی نہ لگے، اس کی بات اچھی لگے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ عاشق بھرے مجمع میں پہچانا جاتا ہے، کیونکہ جہاں اس کے محبوب کا ذکر ہوا اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے. تو محبت اس چیز کا نام ہے کہ بندہ خود کو بھولے اور ان کو یاد رکھے. یہ اللہ کے قریب ہونے کی دلیل ہے. بولیے سبحان اللہ کے قریب ہونے کی بولیے دلیل ہے. تو یہ اب آئیے، آپ کہیں گے یہ اس کے علاوہ حضور کا کیا فرمان ہے، تو میں آپ کے سامنے حضور سید عالم کا ایک فرمان پیش کرتا ہوں، ذرا توجہ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ غور کیجیے میرے بچوں، بزرگوں، بھائیوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیا، بخاری مسلم میں یہ روایت موجود ہے. سرکار فرماتے ہیں انشدکم اللہ اہل بیتی، تین دفعہ سلاسن، انشدکم اللہ اہل بیتی، انشدکم اللہ اہل بیتی، انشدکم اللہ اہل بیتی. حضور فرماتے ہیں میں تمہیں اپنی خاندان کے بارے میں قسم دیتا ہوں، قسم دیتا ہوں، قسم دیتا ہوں. یعنی حضور کا فرمانا ہی حق ہے. فرمایا میں اپنے خاندان کے بارے میں تمہیں قسم دے کر میری امت بات بتانا چاہتا ہوں، اپنے خاندان کے بارے میں قسم دے کر میں تمہیں بتانا، اور ایک دفعہ نہیں تین دفعہ سلاسن، تین دفعہ فرمایا میں اپنے خاندان کے بارے میں تمہیں قسم دے کر چند باتیں بتا رہا ہوں، غور سے سنو اور اس کو لازم کرو. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن ارقم نے یہ بات کی، قلنا لزید من اہل بیتی، من اہل بیتی، حضور سے پوچھا حضور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنی امت کو قسم دے کر بتا رہا ہوں کہ وہ میری اہل بیت کے بارے میں احتیاط کرے اپنی زبانوں سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے قلم سے احتیاط کرے. تو حضرت زید بن ارقم جو راوی ہے وہ کہتے من اہل بیتی، حضور آپ کے اہل بیت کون ہے؟ خود پوچھا. تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل علی، علی کی ساری اولاد، وآل جعفر، جعفر حضرت علی کے بڑے بھائی، ان کے ساری اولاد، وآل عقیل، عقیل کی ساری اولاد، وآل عباس، میرے چچا عباس کی ساری اولاد. فرمائیے سارے اہل بیت ہیں، حضور کی اولاد ہیں اور حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، حضرت ابراہیم کی اولاد. نماز میں دیکھیں ہم، خدا ہمیں بلا کر نماز میں پڑھواتا ہے. یہ اتنا بڑا گھرانہ ہے کہ کسی اور کو تو ہم تعریف کرنے کے لیے، چند اس کے لیے اچھے جملے بولنے کے لیے کہیں بھی کھڑے ہو کر بولتے ہیں. یہ گھرانہ اتنا عزت والا ہے کہ اللہ مسجد میں بلاتا ہے، نماز کی صورت بنواتا ہے، اور پھر ہم اللہ کے سامنے بیٹھ کر حضور کے خاندان پر درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ، اللہم اے اللہ، صلی علی، تو تعریف بیان کر، تو تعظیم بیان کر، تو عزت کے رتبے ان کے بڑا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے، وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کے خاندان اور اولاد کے، یعنی درود پڑھتے ہم، سلام پیش کرتے ہیں نماز میں آ کر، کما صلیت، جس طرح کہ تو نے تعریف کی، جس طرح کہ تو نے ثنا بیان فرمائی، جس طرح کہ تو نے تعظیم بیان فرمائی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وعلی آل ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی، انک حمید مجید، بے شک تو ہی تمام حمد اور تعریف کا مستحق ہے، اور تو ہی بزرگ و برتر ہے. ابھی تک توجہ کیجیے گا میرے بھائیوں، میں ایک ایک چیز، یہ فیس بک پر رہے گا تاکہ بعد میں آپ اس کو سبق کے اعتبار سے یہ مکمل کورس آپ کے لیے ہو جائے. یہاں پر ہم چار ہستیوں پر درود پڑھتے ہیں، حضور پر، حضرت ابراہیم پر، حضور کی اولاد پر، حضرت ابراہیم کی اولاد پر. حضور پر درود پڑھتے ہیں، بات واضح ہوگی، حضرت ابراہیم پر درود پڑھتے ہیں، بات واضح ہوگی. لیکن ہم درود پڑھتے ہیں حضرت ابراہیم کی اولاد پر. حضرت ابراہیم کی اولاد کون ہے؟ سرکار کے والدین. آل ابراہیم حضرت عبداللہ، آل ابراہیم حضرت عبدالمطلب، آل ابراہیم حضرت ہاشم، آل ابراہیم حضرت قصی، آل ابراہیم حضرت عبد مناف، ٹھیک ہے، یہ پورے اوپر تک حضرت عدنان، اور وہاں سے حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی حضرت ابراہیم کی اولاد یہ ہو گئی آل ابراہیم. آل کہتے ہیں اولاد کو، آل یوں تو قوم کو بھی کہتے ہیں، آل جو ہے وہ قوم کو بھی کہتے ہیں، جس طرح قرآن نے بلا تشبیہ میں سے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، جس طرح قرآن نے کہا آل و موس، آل و فرعون، فرعون کی آل، تو فرعون کے تو کوئی بچے نہیں تھے، فرعون کی تو کوئی اولاد، اس صرف لفظ سمجھانے کے لیے، تعظیم اور تکریم کے فرق کے ساتھ، صرف عربی گرامر کے اعتبار سے لفظ آل، حمزہ اور اس پر مد اور لام، آل، آلو، اسے اہل بیت ہے. آل کمپینین کو بھی کہتے ہیں، فلاور کو بھی کہتے ہیں، تنظیم کے لوگوں کو بھی کہتے ہیں. اس لیے اہل سنت کا نظریہ کہ آل محمد میں صحابہ بھی آتے ہیں ایک عمومی تعریف میں، اور حضور کے اولاد بھی آتے ہیں، اور قریب آ کر پھر حضور کی اولاد آتی، تو اہل بیت. لیکن یہاں پر مراد کیا ہے کہ ہم درود پڑھ رہے ہیں نماز میں حضرت ابراہیم کی اولاد پر، تو حضرت ابراہیم کی اولاد کون ہوئی؟ حضور کے والدین اور حضور سمیت. حضور کا تو نام لے لیا ہم نے، حضور پر تو خاص نام لے کر ہم نے درود پڑھ دیا، تو اب آل ابراہیم میں تو حضور بھی تھے، یعنی حضرت ابراہیم کی اولادوں میں تو حضور بھی تھے، تو حضور کا تو ہم نے خاص نام لے لیا، تو اب مراد کون ہے؟ کہ حضور کے والد سے لے کر حضرت ابراہیم کے پہلے بیٹے اسماعیل تک، اور حضرت اسماعیل جو آپ کے پہلے بیٹے، وہاں سے لے کر حضور کے والد عبداللہ تک، یہ جتنے ہیں ہم نماز میں انہیں سلام پیش کرتے ہیں. اور اس کے بعد ذرا آپ سمجھتے ہوئے دیکھیں پھر ہم آگے کیا کہتے ہیں، وہ آل محمد. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کون ہوئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، حضرت امام حسن و حسین سے لے کر قیامت تک جو ان کی اولادوں کے اندر آئے گا، ہم نماز میں بیٹھ کر ان کو سلام پیش کرتے ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, جیسے میں نے بھی تعریف کر دی آپ کے سامنے کہ خود صحابی نے پوچھا آپ کے اہل بیت کون ہے, تعریف بار بار ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. حضور سید عالم نے فرمایا کہ میری اولاد, بندے کی اولاد اس کے بیٹے سے چلتی ہے. حضور نے فرمایا میری اولاد میری بیٹی سے چلے گی, اور حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میری اولاد علی کی پشت میں رکھی ہے. میری اولاد حضور فرماتے علی کی پشت میں رکھی ہے رضی اللہ تعالیٰ. اس لیے حضور نے حضرت امام حسن حسین کو اپنا بیٹا قرار دیا. اس کا ایک جواب میں نے پہلے دے دیا تھا کہ بیٹی کے بیٹے ذریت اور اولاد کیسے ہو سکتے ہیں. حجاج بن یوسف نے ایک دفعہ سوال کیا تھا تو ایک بڑے نیک بزرگ تھے, انہوں نے جواب دیا بھائی دیکھو قرآن نے سورہ انعام کے اندر حضرت ابراہیم کی اولادوں کا ذکر کیا ہے اور اس میں حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا ہے. حضرت عیسیٰ کے تو والد نہیں تھے, وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے, لیکن ان کو بھی اولاد ابراہیم میں لیا ہے. تو جب حضرت عیسیٰ کی نسبت حضرت ابراہیم سے اپنی ماں کی وجہ سے, اور وہ بھی 20-22 پشتوں کے بعد ہے, تو وہ ان کی والدہ حضرت سیدہ مریم وہ حضرت ابراہیم کی بیٹی تھی اور ان سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے, تو بیٹی کا بیٹا ہے نا حضرت عیسیٰ, یعنی حضرت مریم کے بیٹے ہیں, اور حضرت مریم اپنے خاندان کے اعتبار سے 20ویں پشت کے بعد انسسٹر اگر آپ دیکھیں گے خاندانی سلسلہ, تو 20ویں پشت کے بعد جا کر حضرت ابراہیم سے جڑتی ہے. تو جب حضرت اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ کو علیہ السلام کو یعنی بیٹی کی اولاد ہونے کے باوجود حضرت ابراہیم کی اولاد کہا ہے, اور وہ بھی بیٹی جو 20ویں پشت کے بعد آ رہی ہے, تو سیدہ زہرا تو پہلے پشت کے ساتھ ہے, تو ان کی اولاد حسنین کریمین رسول اللہ کی اولاد کیسی نہیں ہو سکتی. آپ اگر جاگ رہے ہیں اور میں نے کیا کہا آپ کو اگر آپ سمجھ, کیونکہ ڈیٹیل کا وقت گویا کہ یہاں پر ابھی ہے نہیں, توجہ ہے آپ کی. آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی, اس کا کیا مطلب ہوا, تو میں کہوں گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں جب آپ اپنی بیٹی کو بیاہ دیتے ہیں تو اب آپ کا خاندان جو ہے وہ آپ کے داماد سے پہچانا جائے گا. یعنی سید زادی اگر بہائی گئی غیر سید کو, تو اب جو بچے ہوں گے وہ سید نہیں ہوں گے, ان کی ماں سید ہے باپ سید نہیں. تو حضور نے جب بہا دیا تو اب اولاد تو اب وہ ابی طالب کی کہلائے گی, حضور کی تو نہیں کہلائے گی, لیکن یہ جواب اس کا تھا کہ وہ حضور کی اولاد بھی کہلائے گی. آپ اس پر ذرا غور کیجئے گا, آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ آپ ابھی تک نہیں سمجھ پائے, لیکن میں زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکتا, میں نے بس مسئلہ پیش کر کے آگے بڑھنا ہے. نیٹ پر موجود ہے, اس کو دوبارہ آپ سنیے, اور یہ بالکل کلیئر میں نے سادہ انداز میں کہا ہے, لیکن آپ تھوڑے پریشان ہو رہے ہیں, مجھے پسینہ آ رہا تھا اس لیے میں نے پوچھا ہے, لیکن آپ میری طرف کیوں گم ہیں اور میں آپ کی طرف کیوں گم ہوں. اب مضمون کی طرف چلیں, ٹائم زیادہ نہیں لوں گا کیونکہ میری بھی ایک مصروفیت ہے آپ کی مصروفیت ہے, لیکن یہ کہ جو بنیادی باتیں ایک مسلمان کو پتا ہونی چاہیے تاکہ وہ میچور رہے. حضرت نبی پاک نے 3 دفعہ قسم دے کر فرمایا کہ کیونکہ یہ موضوع ایسا پورا مہینہ بیان کرے نہیں ختم ہوتا, لیکن اس حدیث سے آپ دیکھیے وہ باتیں جو ہر بچے کو یاد رکھنی ہے, یاد رکھنی ہے, یاد جو مسلمان ہے اس کو یاد رکھنی, جس کو یہ یاد رہی اسی کو خدا کی رحمت کو وہ بندہ یاد رہے گا, خدا کی رحمت کو وہ یاد رہے گا جسے یہ گھرانہ یاد رہے گا. تو سرکار نے 3 دفعہ قسم کہہ کے میرے بچوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں متقفین جو بیٹھے ہیں وہ 3 دفعہ قسم کہہ کے کہا میں خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں میری اولاد کا لحاظ کرو, میرے خاندان کا لحاظ کرو. صحابی نے پوچھا آپ کا خاندان کون ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. پھر حضور آگے فرماتے ان تارکم فیکم, میں نے ان کو تم میں چھوڑا ہے, ما ان اخذتم به لم تضلوا, اگر تم ان کے قریب رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. فرمایا کتاب اللہ و عترتی, ایک قرآن اور ایک میری اولاد, اہل بیتی. پھر حضور کیا فرماتے, یہ جملہ بہت قابل غور ہے, فرمایا کیونکہ ہم کبھی اپنے پیسے کی وجہ سے اپنی چودراہٹ کی وجہ سے اپنے زور کی وجہ سے جو چاہے بول دیتے ہیں, ہم دیکھ لیں گے ہم دیکھ لیں گے. میں نے کہا دیکھو اگر بندہ جالی تھا نا تب تو کوئی مسئلہ نہیں, اگر واقعی میں فاطمی تھا تو تیرے لالے پڑ جائیں گے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات کہتے تھے کہ ہر بل میں ہاتھ نہ ڈالا کرو, کوئی واقعی میں دھر لیا تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. ہاں تو یقیناً پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سید نہیں ہو وہ اپنے آپ کو سید بنائے یہ تو حرام ہے, کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جان بوجھ کر اپنا خاندان بدلے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. توجہ ہے, خوشبو بھی نہیں. اور اگر کوئی سید نہیں ہے تو وہ کوئی کمتر تھوڑی ہے معاذ اللہ, کوئی یہ برہمن اور اچھوت والا مذہب تھوڑی ہے معاذ اللہ, وہ کمتر نہیں, وہ ان کا عاشق ہو گیا محبت کرنے والا ہو گیا تو حضور نے فرمایا وہ میری اولادوں کے ساتھ میرے ساتھ ہو جائے گا. جو سید ہیں واقعتاً حضرت زہرا کی اولاد ہیں, توجہ ہے آپ کی, وہ اپنے نسب پر فخر نہیں کریں گے کہ دوسرے کو گھٹیا سمجھے, یہ ان کے لیے حرام ہے, اور جن کو یہ نسب نہیں ملا وہ ان سے چڑے گا نہیں, یہ اس کے لیے حرام ہے. ان کو چاہیے کہ اگر اس کو نسب عالی ملا ہے تو امت کے لیے شفقت رکھے, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ایمان ملا ہے تو وہ حضور کے لیے ان سے پیار کریں. تو یہ بیلنس ہے. اب آپ دیکھیں سرکار نے اب جو جملہ کہا ہے میرے بھائیوں بزرگوں متقفین سنو، سرکار نے یہ تمام بات کس درد سے بیان کی، تین دفعہ قسم اٹھائی، فنظرو، یاد رکھنا میری امت، یہ لفظ دیکھیں آپ کے، فنظرو، غور کرتے رہنا، جاگتے رہنا، غافل نہ ہو جانا، فنظرو کیف تخلفون فیہما، میں دیکھوں گا کہ میرے جانے کے بعد تم نے ان دونوں کا کیا حال کیا ہے، تم نے میری اولاد اور قرآن کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے، یہ میں دیکھوں گا، غور کرنا اس بات. تو اس حدیث پاک سے پتا چلا کہ حضرات اہل بیت عزام کا مرتبہ اور مقام کتنا عالی ہے. حضرت قاضی آز رحمہ اللہ نے بڑی ایک پیاری بات ذکر کی ہے، فرما اہل بیت کے حقوق کیا ہیں، اہل بیت کو جلدی جلدی سنیے، اہل بیت کے حقوق کیا ہیں، حقوق سے مراد یہ کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. فرما ان کے حقوق تین ہیں، ایک ہے ان کی معرفت، ایک ہے ان کی محبت، ایک ہے ولایت. حقوق سے مراد کیا، یعنی ہم جس کے پابند ہیں ان پر حق ہے شفقت کرنا، ہمارا ان کے ساتھ کیا حق ہے. جس طرح دیکھیں ماں باپ کا ہم پر حق ہی ہے کہ ہم ان کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، اوف بھی نہیں کریں گے، اور ان پر ہمارا حق کیا ہے کہ وہ بچپن میں ہمیں سنبھالیں گے، پڑھائیں گے، لکھائیں گے، اچھا علم دیں گے، یہ ان کا ہم پر حق ہے اور ہمارا ان پر حق ہے. تو اہل بیت آل رسول کا حق ہم پر کیا ہے کہ ہمیں ان کے آگے کیسے پیش ہونا ہے. تو قاضی آز رحمہ اللہ نے بلکہ اس کو حدیث قرار دیا کہ تین حق ہیں. سب سے پہلی چیز ہے معرفت و اہل بیت، امت غور کرے کہ ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، ان کا انٹروڈکشن، ان کا تعارف امت پائے. معرفت و اہل بیت کیا فرمایا، فرمایا کہ معرفت و اہل بیت جواز و الصراط، جس کو میری اولاد کی پہچان مل گئی یہ لائسنس بن جائے گا اس کے لیے پورے صراط پر امن سے گزرنے کا. پہلی چیز ہے معرفت، ان کو جانے. کیوں، ارقبو محمدن فی اہل بیتی، حضرت عمر، حضرت ابو بکر کے جملے کہ میری حضرت عمر، حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا حضور کو تلاش کرو ان کی اولادوں میں، حضور کو تلاش کرو ان کی اولادوں میں، ٹھیک ہے، اس کی تفصیل ہے. پھر فرمایا کہ تین حق ہے میری اور آپ کی ڈیوٹی، میری اور آپ کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی ہے ان کے لیے، اللہ نے لگائی. پہلی بات ہے معرفت و اہل بیت، ان کے مرتبے اور مقام کو جانے تاکہ کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. اب جان گئے تو جانا سچے دل سے ہے تو محبت خود بخود ہو جائے گی. فرما معرفت و اہل بیت، پھر محبت اہل بیت. اب جو بندہ کسی کو جانتا ہے، صحیح جان گیا تو پیار کر بیٹھے گا. اگلی منزل، پہلی منزل ان کا تعارف حاصل کرنا، دوسری منزل ان سے پیار کرنا، تیسری منزل ولایت اہل بیت، ان کے ساتھ تعاون کرنا. تعاون کس اعتبار سے کہ جہاں کوئی ان کے خلاف بک بک کر رہا ہو تو اپنی زبان بک بک میں نہیں ان کی تعریف میں رکھنا، جہاں ان کے خلاف سازش ہو رہی ہو تو سازش کا حصہ بننے کے بجائے وہاں سے ہٹ جانا. یعنی ولایت آل محمدن امان من العذاب. حضور نے فرمایا میری اولاد کے ساتھ تعاون وہ جہنم کی عذاب سے امان ہے. اور حدیث پاک موجود ہے، میں اس پر جلدی سے بات اگر عرض کروں، میرے امام امام محمد رضا کی کتاب الامن اللہ شریف، شروع سے میں کہہ رہا ہوں ہر مسلمان کے گھر یہ کتاب ہونی چاہیے، الامن والعلا، 100-150 روپیہ حدیث شریف ہے اس کا، لیکن اگر آپ پڑھ لیں گے نا تو یقیناً جس کو کہتے ہیں نا دل مدینہ بننا، واقعی میں بنے گا جب آپ حضور کے مقام کو جانیں گے، مرتبے کو. 300 حدیثیں اس میں امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ ورقد الجمعہ کی، اس کتاب کو جس بات پر امام احمد رضا ختم کر رہے ہیں وہ یہ حدیث مبارکہ. اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے اس کو جمع الجوامع میں حسن کہا. کیا ہوا، ایک دفعہ امام حسن حسین کو بھوک لگی، سیدہ زہرا حضور جب حجرے میں گئے تو سیدہ زہرا پاک نے کہا کہ حضور یہ رو رہے ہیں ان کو بھوک لگی ہے، تو سرکار پر ایک کیفیت بنی، سرکار دروازے کے اوپر آ گئے. اور یہ بڑی تفصیل سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس روایت حضرت عمر کے ساتھ چلتی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو یہ کرے گا. حضرت عمر کہتے ہیں، حضرت عمر نے یہ بات اپنی بیٹی سیدہ حفصہ سے کہی ہے کہ فرمایا کہ یہ مقام عبد الرحمن بن عوف کا، ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا جب حضور کے چہرے پر میں نے دیکھا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ کچھ لے آؤ، تو کہتے ہیں میں جوتا پہننے لگا لیکن عبد الرحمن بڑا تیز تھا، وہ پہلے بھاگا اور گھر میں گیا اور اپنی بیوی سے کہا کچھ ہے تو لے آؤ، میں نے سرکار پر یہ کیفیت دیکھی. تو ان کے گھر میں بس تھوڑا سا آٹا تھا، بیوی نے جلدی جلدی دو پراٹھے بنائے، کہتے ہیں کہ میں نے وہ پراٹھے لے کر حضور کے پاس پہنچا اور کہا حضور یہی ہے نواسوں کو کے لیے. سرکار اس سال گھر لے گئے اور وہ سیدہ زہرا پاک نے، ان کی والدہ نے ان کو کھلایا. کھلانے کے بعد جب بچے کھیلنے لگے تو سیدہ زہرا پاک خوش ہوئی، سرکار اپنی بیٹی کو دیکھ کر خوش ہوئے. سرکار جب دروازے پر باہر تشریف لائے، توجہ کیجیے گا، باہر تشریف لائے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بلایا. عبد الرحمن ادھر آؤ، ادھر آؤ. فرما تو گرم گرم پراٹھے لے آیا. کہ لگا حضور بس گھر میں تھا، بیگم کو جیسی کہا تو وہ فوراً آگے بڑھی اور کچن کی طرف گئی اور انہوں نے یہ بنایا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ کھایا انہوں نے, وہ بھی خوش ہوئے, ان کی ماں خوش ہوئی اور میں خوش ہوا. فرما دیکھ عبد الرحمان ایک بات سن لے کہ کفاک اللہ امر دنیا, خدا تیری دنیا کو خیر سے گزار دے, لیکن جو تو کام میری اولاد کے لیے کر گیا ہے نا, تو فرما انا ضامن, فرمایا کہ اب جو دنیا تیری ہے وہ تو خیریت سے گزر جائے. کفاک اللہ امر دنیا و ام الاخرہ فانا لہا ضامن, دنیا تیری خیریت سے گزارے اور یہ جو تو نے تعاون میری اولاد کے ساتھ کیا ہے تو قیامت کے دن تیری بخشش کا ضامن میں ہو گیا. تو یہ مقام و مرتبہ حضرات اہل بیت کا ہے. اب ان تمام چیزوں کو میں سمپ کرتے ہوئے, کیونکہ وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے, سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ان کی طرف ہم گویا کہ مراجعات کرتے ہیں, اور میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بڑے کا ذکر بڑے کے ساتھ ہونا چاہیے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سے کسی نے پوچھا آپ حضرت علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں, آپ حضرت علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اب آپ دیکھیں کتنے بڑے جملے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ ہونا, آپ فرماتے ہیں کہ علی کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو شان اور جو رتبہ دیا ہے ان میں تین ایسے قدر والی چیزیں ہیں, تین جو ہے وہ ایسی قدر والی چیز ہے. فرماتے ہیں ان تین میں سے اگر کوئی ایک بھی چیز مجھے حاصل ہو جاتی تو وہ میرے لیے زمین اور آسمان کے تمام خزانوں سے زیادہ اہمیت کی متحمل تھی. پوچھا گیا حضور وہ کیا ہے, حضرت امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ حضور وہ تین چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں وہ کیا ہیں, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال عمر بن خطاب, مستدرک میں روایت ہے, لقد اوتی علی ابن ابی طالب ثلاث خصال لان تكون لی خسرۃ منها احب الی من ان اعطی خمر النعم. فرمایا وہ تین باتیں جو علی کو ملی ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے, ان میں سے اگر ایک بھی مجھے مل جاتی تو زمین آسمان کی تمام عزت اور زمینوں کے تمام انعاموں سے زیادہ میرے لیے وہ اجر کی بات تھی. اللہ اکبر. فرمایا وہ کیا, وما ہننا یا امیر المومنین, امیر المومنین وہ کیا ہے, تو آپ نے فرمایا تزوجو فاطمہ بنت رسول اللہ, ایک جو آپ کے نکاح کے اندر سیدہ زہرہ پاک آئیں گی. یہ حضرت علی کی ایسی فضیلت ہے کہ ساری امت سارے کمال جمع کر لے یہاں نہیں پہنچ سکتی. اور فرمایا دوسری یہ ہے کہ سرکار نے ان کو مسجد میں رکھنے کی اجازت دی اور ہر حال میں مسجد میں آنے جانے کی عبادت اجازت دو. اور فرما تیسرا یہ کہ خیبر کا جھنڈا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے ہاتھ میں دیا. یہ خیبر کے جھنڈے کی اہمیت کیا اس کو بھی حضرت عمر سے ہی سنی آپ. مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ خیبر کی یہ جنگ عام جنگوں کے مقابلے میں بہت مختلف تھی. یوں تو مولا مرتضیٰ بدر ہو, حنین ہو, جو بھی ہو, اس میں سر فہرست حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا شجاعت میں نام آتا ہے, لیکن میں حضرت عمر کی زبان سے آپ کی منقبت سرے پڑھ رہا ہوں کہ بڑے ہی جانتے ہیں بڑوں کے رتبوں کو. حضرت کیونکہ خیبر اتنی زبردست اور گھمسان قسم کی خطرناک جنگ تھی کہ پہلی جنگیں تو آمنے سامنے ہوتی تھی, اس میں تو ان کے 17 کے قریب قلعے تھے یہودیوں کے جس پر وہ اوپر ٹاپ پر بیٹھے ہوئے تھے, مسلمان نیچے. اب کس طریقے سے ان کا مقابلہ کرے, وہ ان اوپر سے حملہ آور ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی یہ تھی کہ سرکار نے فوج کو ڈیوائڈ کیا کہ ہر ایک کو مصروف رکھو تاکہ وہ اس کی مدد نہ کرے اس کی مدد نہ کرے, اور ایک ایک کر کے جناب جو ہے کہ وہ ٹارگیٹ کیا جائے. لیکن جو سب سے بڑا قلعہ تھا جس میں سب سے زیادہ ان کے پاس اسلحہ اور طاقت موجود تھی, اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی صحابہ, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, کئی صحابہ کو بھیجا, لیکن ان کے ہاتھ پر وہ چیز فتح نہیں ہوئی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم خیبر لاوتین ھذی الرایا رجلا, اور ایک روایت میں کہ غدن, حضور نے شام کے وقت فرمایا تھا کہ اب سب کی توجہ یہ ہے کہ یہ قلعہ فتح کیسے ہوگا, اور دار و مدار اس پر یہاں سے جانا اپنے لیے بہت مضبوط دشمن چھوڑ کر جانا ہے اور سرکار کی آرزو. تو ہر صحابی نے بڑی جرت کے ساتھ اس میں عمل کیا, لیکن یہ حصہ کس کے لیے تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے وقت فرمایا, حضور فرماتے لاوتینا, ضرور بضرور میں یہ حاضر رایا, یہ جھنڈا دوں گا غدن, کل. لوگ کہتے ہیں کل کی بات حضور جانتے, تو میں نے کہا وہی تو حدیث پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ کل یہ جھنڈا میں دوں گا اس کے ہاتھ میں. رجلن, وہ ایسا مرد ہے کہ یحب اللہ ورسولہ, کہ اللہ وہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہے اور اس کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے. ایک حدیث میں جملہ یہ کہ اس میں یہ ہے کہ یحب اللہ ورسولہ, اور ایک حدیث میں ہے یحبہ اللہ ورسولہ. یعنی حضور نے یہ فرمایا کہ میں, حضور نام نہیں لے رہے بلکہ فرمایا کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا, اس بندے کی علامت یہ ہے کہ اللہ رسول سے وہ بہت پیار کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے بہت پیار کرتا ہے. حضرت عمر کا جملہ اس بات کو سمجھاتا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں ما احببت للامارة, میری زندگی میں کبھی یہ خواہش نہیں ہوئی کہ حضور مجھے یہاں کی گورنری دے دیں, مجھے حضور یہاں کا خلیفہ بنا لیں, بس مجھے یہ تھا کہ حضور اپنے قدموں میں مجھے رکھے, مجھے کسی عہدے کی حاجت نہیں. حضرت عمر کہتے ہیں ما احببت للامارة قط, میں نے کبھی بھی حضور سے کوئی وزارت کی خواہش نہیں کی, کبھی کوئی گورنری اور امارت کی خواہش نہیں کی, الا یوم عظیم. فرمایا لیکن آج جب میں نے اتنی بڑی بشارت حضور سے سنی نا کہ وہ بندہ وہ ہوگا جس کو میں کل جھنڈا دوں گا, اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے, تو فرمایا کہ پھر میں بول اٹھا کاش یہ امارت مجھے حاصل ہو, کاش یہ گورنری مجھے حاصل ہو جائے, کاش یہ منصب. یہ حضرت عمر کے جملے آپ دیکھ رہے ہیں, فرما کبھی میں نے خواہش نہیں کی, بس حضور جو عطا فرمائے ٹھیک ہے. لیکن آج حضور نے اس شخص کے لیے ایسا اعزاز بیان کیا ہے تو میرا دل للچا گیا محبت ایمان میں. یہ کون ہے جس کی گواہی رسول دے رہے ہیں کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے؟ یہ تو سب کرتے ہیں, لیکن فرمائے یہ دلیل کون جانتا ہے کہ اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں؟ یہ جملہ بھی جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آیا. تو فرماتے ہیں کہ میں نے ما احببت الامارة, مسلم شریف, میں نے کبھی یہ خواہش نہیں کی کہ حضور مجھے کوئی امارت, یعنی امارت سے مراد کوئی عہدہ دیں. فرما الا یوم عظیم, لیکن آج حضور نے اتنی بڑی بشارت دی اس کے ایمان پر تو میں نے کہا کہ یہ میں ہی ہوں. لیکن کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز لگائی اور ایک جملہ یہ حدیث کا کہا اینا علی ابن ابی طالب. حضور نے یہ جملہ فرمایا کہ کہاں ہے علی, علی کو بلائیے. حضرت علی جب آ گئے تو وہ آشوب چشم میں تھے, ان کی آنکھیں دکھ رہی تھی, سرکار نے لعاب دہن ڈالا اپنا تھوک مبارک تو ان کی آنکھیں جو ہے کہ وہ درست ہو گئی. اب آپ دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کتنا پاکیزہ انسان بنایا, اس تھوک میں شفا. کہتے ہیں حضور مشکل کشا ہوتے ہیں, میں نے کہا حضور کی, میں نے کہا آپ پہلے مشکل تو بتائیں اپنی, بیماری مشکل ہے, غربت مشکل ہے, جہنم مشکل ہے, میں نے کہا سب کو حضور نے حل کیا ہے. آپ آئے بإذن اللہ, اللہ کی عطا سے, بولیے سبحان اللہ. کہتے ہیں نہیں حضور کو مالک نہیں کہا جا سکتا. میں نے کہا کیوں نہیں کہا جا سکتا جب آپ اپنے گھر کے مالک ہو سکتے ہیں, تو حضور کو کیوں نہیں مالک کہا جا سکتا, آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, مسلمان ہو کر یہ باتیں کر رہے ہیں. کہنے لگے اس کی کوئی دلیل؟ میں نے کہا ہم تو بلا دلیل کہتے ہیں حضور مالک ہے. میں نے کہا قرآن آپ سنیے, قرآن کہتا ہے قل اللہم مالک الملک, کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا جو خانہ کعبہ کے پانچ دروازے ملک عبدالعزیز ملک فار, وہ مالک کیسے ہو گئے جب ان کے نام خانہ کعبہ میں گوارا کیے جا سکتے ہیں؟ میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا. تو میں نے کہا پھر یہاں آ کر وہ بات حضور کے لیے کیوں گوارا نہیں کی جا سکتی؟ تو بجو ہے, کہتے ہیں نہیں جس نام سے اللہ کو پکارا جائے اس نام سے غیروں کو نہیں پکارا جاتا. میں نے کہا اللہ کا نام ہے ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس, ملک اللہ کا نام ہے, لیکن خانہ کعبہ کے دروازوں پر لکھا ہوتا ہے ملک عبدالعزیز ملک فہد, وہاں شرک کے فتوے کیوں نہیں دیے جاتے؟ یہ ملک تو نام اللہ کا تھا نا. کہتے نہیں اللہ کی عطا سے یہ ہو گئے. میں نے کہا جو آپ کے پروردہ ہیں اگر ان کے لیے تعویل کی جائے اور گنجائش نکالے کہ ہاں اللہ کی عطا سے یہ بادشاہ ہو گئے ہیں, تو میں نے کہا اللہ کی عطا سے مصطفیٰ مالک ہو گئے, یہ بات برداشت نہیں ہوتی. چرانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں, سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. قل اللہم مالک الملک, اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ملکوں کا مالک ہے, تؤتی الملک من تشاء, جسے چاہتا ہے اللہ ملک دیتا ہے. تو اللہ جس کو ملک دے گا تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مالک. تو اللہ تو خود کہتا ہم ملک دیتے ہیں, تو جس کو ملک دے دیا گیا اسے مالک کہا جائے گا. فرمایا جس کو چاہتے ہیں, تو حضور کو نہیں دیا تو پھر کس کو دیا؟ توجہ ہے آپ کی اس بات پر. اب ذرا لوٹ کر آپ اس طرف آئیے تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ وہ علی ہیں. جب حضرت علی آئے سارے صحابہ ان کو دیکھنے لگے تو سرکار علیہ السلام نے ان کو سمجھایا دیکھو علی تمہاری آنکھیں درست ہو گئی ہے, امشی ولا تلتفت, سیدھا خیبر جاؤ اس قلعے کی طرف, ادھر ادھر نہیں مڑنا, سیدھا جاؤ. اور کوئی بات حضور نے نہیں کی. انہوں نے جھنڈا اٹھایا اور اپنے چند بندوں کو لیا اور روانہ ہوئے. جب دور چلے گئے اتنے دور کہ جہاں آہستہ بات بندہ دوسرے سے نہیں کرتا تو رک گئے. حدیث پاک کے اندر ابھی حدیث ہے, فسار علی شیعہ, حضرت علی تھوڑا دور گئے ٹھیک ہے, ثم وقفا, وہاں کھڑے ہو گئے, مسلم شریف کھڑے ہو گئے وہاں پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے. اور فصرخ یا رسول اللہ, وہیں سے چیخ کر کے لگے یا رسول اللہ الا ما ھذا اقاتل الناس, میں ان سے لڑائی تو کروں گا لیکن جواز کیا بنے گا؟ ارے بھائی آپ قریب آ کر بات کر لیں, حضور سے بات کر رہے, لیکن ناز اور لال اتنا ہے. اب اس دور سے کھڑے ہو کر چیخنا, فصرخ چیخنا, چیخا آپ نے وہاں زور سے بولا. ابھی حدیث کے الفاظ تو یہ ہے نا کہ ماشین علی شیا تھوڑا دور گئے تھے, تو آپ قریب آ کر بات پوچھتے ہیں, سرکار جل بگ رہے ہیں, قریب آ کر بات کریں, یہ آداب ہے. لیکن لاڑ آپ دیکھیں یہ آداب کے مقام میں, حضرت علی کا مقام, کہ حضرت علی کو حضور کی دربار میں یہ رسد تھی اور یہ محبت تھی اور اتنا لاڑ تھا کہ وہاں دور سے کھڑے ہو کر فصرخا یا رسول اللہ, ادھر سے کھڑے ہو کر حضور اے یا رسول اللہ میں ان سے جھگڑا تو کروں گا لیکن وجہ کیا بنے گی؟ تو حضور نے قریب آپ یہ کہا کہ ادھر آؤ بتاؤں, حضور نے بھی یہاں سے فرمایا لا الہ الا اللہ جب تک نہ پڑھ لے تو لڑتے رہنا. یہ مقام علی المرتضی ہے, بولیے سبحان اللہ. یہ مقام علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنا ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا. اور آپ کی شان جلالت کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص بات عطا فرمائی جس کو حضرت علی کہتے ہیں, اوصانی رسول اللہ, حضور نے مجھے وصیت کی تھی لا یغسلہ غیری, کہ حضور جب اس دار فانی سے پردہ فرمائے تو حضور نے فرمایا تیرے سوا میرے بدن کو کوئی نہ دیکھے. یہ وہ خصوصیت حضرت علی المرتضیٰ کی ہے. یوں سمجھیے کہ ایک سمندر ہے جس میں سے ہم کچھ حاصل کر رہے ہیں کچھ, اور اگر محبت اور حقیقت کی بات سنیں تو اب تقریر شروع ہی نہیں ہوئی ہے, جو اس کی باریکیاں ہیں, یہ نکات ہے, وقت مختصر ہے. یہ صرف میں وہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ جو موٹی موٹی باتیں حضرت مولا مرتضیٰ سے متعلق پتا ہونی چاہیے. سرکار حضرت علی کا اختصاص یہ ہے کہ فرمایا اوصانی, حضور سے خلوت میں کوئی نہیں مل سکتا تھا جو حضور کے حریم ناز میں آئے حضور سے بات کرے مگر جس کو حضور اجازت دے. حضرت علی کا رتبہ یہ کہ حضور نے وہ خلوت عطا فرمائی جس میں کسی اور کو گوارا ہی نہیں کیا. فرمایا اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغسلہ غیری, فرمایا علی جب میرا بدن مبارک اس مقدس چارپائی پر ہو اور کمرہ بند ہو جائے تو فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَرَى أَحَدٌ, تیرے سوا کوئی میرے بدن کو نہ دیکھے. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھ کر پوچھنا چاہتا تھا حضور میں ایسا کیوں, تو آگے حضور نے خود فرما دیا اِلَّا تُمِسَتْ عَيْنَاهُ, میرے بدن کو اگر تیرے علاوہ کسی نے دیکھ لیا تو اس کی آنکھیں پھر کچھ اور نہیں دیکھ پائے گی, بندھا ہو جائے گا. یہ حضرت علی مرتضیٰ کی شان ہے, بولی نا سبحان اللہ. اس لیے صحابہ جگری یار تھے مولا علی کے, کوئی بڈا شڈا نہیں تھا. سیدہ زہرا کے لیے جو بری بنائی گئی اس کا پورا اہتمام حضرت عثمان نے غنی نے کیا تھا. حضرت علی کو باقاعدہ کہ تو ہمارا یار ہے, تیری شادی نہیں ہو رہی, تیری شادی ہو رہی ہے اور تیرے پاس پیسہ نہیں تو کیا ہوا, یہ ہمارے پیسے کس کے لیے ہیں؟ اتنا دیا کہ جب سرکار جب حضرت علی خرید کر لے گئے سارا سامان تو سرکار نے دیکھا فرمایا تو انہیں تو چیزیں بیچی بھی نہیں جو بیچنے کے لیے کہا تھا, اور وہ چیز تو ساتھ میں لیا اور اتنی قیمتی چیز ہے. فرما بازار میں جا رہا تھا, علی نے مجھے دیکھا, عثمان نے مجھے دیکھا اور مجھے کہا عثمان علی کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ میں اپنی ذرا بیچ رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا سرکار نے فرمایا ہے کہ تیری شادی ہو رہی ہے تو کچھ پیسے لیا اور عطر لے آ, بسترا لے آ, تکیے لے آ. تو عثمان مجھ سے کہنے لگے علی ذرا تیرا ہے, یہ ذرا کسی اور کے سینے پر جچے گا بھی کیسے, کسی کے بدن کے ساتھ جچے گا بھی کیسے؟ فرما کیا کروں؟ فرما لاؤ مجھے بیچ دو. اب ذرا ہے مثلاً 400 درہم کا, آپ دے رہے ہیں 4000 درہم, اور لے لیا. لینے کے بعد جب آپ نے لے لیا سودا ہو گیا, حضرت علی جانے لگے تو حضرت عثمان غنی نے آواز لگائی یار پیچھے تو آؤ ذرا میری بات سن لو. علی جب وہ پیچھے آئے فرمائیے لو, اس لیے کہ یہ کسی اور کے ساتھ جشتی نہیں, یہ ذرا جشتا ہی علی المرتضیٰ کے ساتھ. تو جب حضرت علی لوٹ کر گئے اور ذرا بھی ہاتھ میں, سرکار نے فرمایا بیچا نہیں تو نے اور یہ قیمتی عطر وغیرہ لے آیا, کیسے لے آیا؟ فرما عثمان تھے اور عثمان نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا. سرکار اتنے خوش ہوئے کہ سرکار اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے, سر مبارک پر امامہ شریف نہیں تھا, تھوڑا دور چل کر گئے اور آسمانوں کی طرف سر اٹھا کر فرمایا یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا, تو بھی عثمان سے راضی, میں عثمان سے راضی ہو گیا, تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. تو یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے. پھر حضرت علی فرماتے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا, غسلت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا, رفیق اعلیٰ کا سفر کیا, تو میں نے, یہ حضرت علی کی شان ہے, فرما میں نے حضور کو غسل دیا. فذهبت انظر ما يكون من الميت, میں حضور کے بدن کو دیکھ رہا تھا جس طرح کہ اس سے پہلے تو میں نے کئیوں کو غسل دیا لیکن کراتے کہہ رہے فلم اجد شیئا, کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس سے بندے کو کراہیت آئے. کراہیت آئے, میں صرف اس حدیث کو اس معنی میں رکھ رہا ہوں, کھولیں گے تو اس کی تشریح ہوگی. فرما میں نے حضور کے بدن مبارک پر جب پانی ڈالا اور آپ کے بدن مبارک کو سر سے لے کر پاؤں تک میں نے اچھی طرح دیکھا تو بدن مبارک سے نہ کوئی ایسی چھیڑ جاری ہوئی نہ کوئی ایسی ہیت تھی. فرما جس سے کہ نفرت ہوتی ہے بل فرمایا میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا تب تحیا و میتا، حضور جب آپ ہمارے درمیان تھے تب بھی خوشبوؤں والے تھے، آج اس شریر مبارک پر ہے تب بھی خوشبو والے ہیں. فرمایا جب میں نے آقا کے بدن مبارک پر پانی ڈالا، فرماتے وسعت منہ ریح طیبۃ، میں سرکار کے بدن پر پانی ڈالتا تھا اور ایسے لگتا تھا جیسے خوشبو کا ڈھکنا کسی نے کھول دیا، حضور کے بدن مبارک سے خوشبو اعلی خوشبو کے بھبکے اٹھتے تھے. حضرت علی عربی ہیں، ہاشمی ہیں اور خوشبو کے دل دادا ہیں، فرمان لم یجد لم نجد مثلہا قط، خدا کی قسم اب تک میری ناک نے کبھی ایسی خوشبو نہیں سنی جو سرکار کے بدن مبارک سے، سرکار کے بدن مبارک سے وہ خوشبو آ رہی تھی. شہادت کے حوالے سے جملہ کہنا چاہتا ہوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے وہ فتنے باز لوگ تھے جو حضرت عثمان غنی کے قاتل تھے، اور انہی فتنے بازوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ، حضرت علی کون، کوئی ان کے بچوں کے برابر نہیں ہو سکتا، ان کے برابر کون ہوگا، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ. سرکار نے فرمایا کہ چھ وہ لوگ ہیں جن پر میں لعنت بھیجتا ہوں، جامع ترمذی کی حدیث کتاب الخ، لعنت گالی نہیں ہوتی میرے بھائیو، اس کا معنی ہے کہ اب اس پر رحمت نہیں ہوں. فمست لعنتهم ولعنهم اللہ کل نبی مجاب، چھ قسم کی عادت والے لوگ وہ ہیں جن میں ان میں سے ایک بھی عادت آ گئی تو خدا ان پر لعنت کرے گا. لعنت گالی نہیں ہے، اس کا مطلب خدا رحمت نہیں کرے گا. فرمایا کیا، فرمایا ان میں سے ایک وہ ہے والمستحل ما حرم اللہ، فرمایا ایک وہ جو میری اولاد کے حق کو ہلکا جانے جبکہ خدا نے ان کو عزت دی ہے، یہ وہ شخص ہے جس کو خدا اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے اور رسول اللہ اپنی رحمت سے دور کرتے ہیں. حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے باقاعدہ ان خارجیوں نے، خارجی کون ہوتے ہیں جی، خارجی وہ ہوتے ہیں جو قرآن کا غلط استعمال کرتے ہیں، توجہ سے سن لیجیے گا ایک جملہ جلدی سے، خارجی وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کا بولیے غلط استعمال، غلط استعمال سے مراد کیا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن غلط کرتا ہے، اس کی تفسیر غلط کرتا ہے. قرآن پڑھتا صحیح ہے لیکن فٹ کسی اور پر کرتا ہے. آج بھی ایسے لوگوں کو پہچانی ہے، قرآن اترتا ہے بتوں کے خلاف، وہ لاتے ہیں غوث پاک کے خلاف. یہ عادت ہے خوارج کی، کس کی جی، خوارج، یعنی تلاوت بڑی سواب کریں گے، کیا تلاوت کی حضرت نے، تلاوت بڑی زوردار کریں گے لیکن جب اس کے معنی کی بات آئے گی تو فٹ کریں گے اولیاء پر کہ دیکھو یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکار رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر ولیوں کے پاس جا رہے ہیں. میں نے کہا یہ آیت تو کفار کے بارے میں تھی جو ان کو معبود بناتے تھے، اور اولیاء کے پاس جانے کی بات تو اللہ نے خود کی ہے، کونوا مع الصادقین. توجہ ہے، بڑی باریک بات میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو علمی کبر پر نہیں سننا. کبھی کبھار یوں ہوتا ہے ہمارے بچے جب درس نظامی پڑھنے لگ جاتے ہیں تو وہ خود کو ہی سب سے بڑا ماہر سمجھتے ہیں. میں نے کہا نہ نہ، کبر نہ کرنا، کبر نہ کرنا. اس بات کو بار بار یہ بات میں کر رہا ہوں، اگر یہ چھوٹا سا بچہ بھی کرتا تو میرا بھی کام یہ تھا کہ میں نیچے بیٹھ کر ادب سے سنتا، اس لیے کہ بچہ بڑا ہونا مقام نہیں، اس بات کی قدر بڑی ہے. اب آپ سنیے آہستہ سے بات، یعنی بات چل رہی ہے دشمنوں کے بارے میں، اس کو فٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کے بارے میں. اس کو کہتے ہیں الفاظ صحیح پڑا اور معنی غلط نکالا. توجہ ہے، ہنسنا نہیں صرف ایک لطیفہ میں بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے. مثلا ایک بندہ قربانی کے دن گدے لے آیا، چار پانچ گدے لے آیا. اب یہ کیا گڑبڑ ہے وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. گدے لے آیا، کسی نے کہا حضرت آپ گدے لے آئے قربانی ہے اور آپ گدے لے آئے. کہنے کہ آپ نے کیا کہا، یہ کیا ہے، کہ گدا ہے. کہا ہاں ہاں یعنی گائے ہیں. انہوں نے کہا گدا کہہ کر گائے کیسے مراد ہو سکتی، کہنے کہ ہو سکتی ہے تو گدا کہہ کر گائے مراد لیا جا رہے ہیں. لفظ وہ کہہ رہا ہاں ہاں میں مانتا ہوں یہ گدا ہے، آپ نے کیا لفظ کہا اس پر، کہنے کہ یہ گدا ہے. ہاں یعنی گائے ہیں. تو جس طرح گدے کا معنی گائیں کرنا، لفظ تو صحیح بول رہا ہے لیکن معنی کیا نکال رہا ہے غلط. تو بلا تشبیہ بلا تمثیل آپ سمجھیے، میں نے سمجھانے کے لیے بات بتایا، اس بات سے اس کا ربط نہیں. یعنی لفظ صحیح بول رہا ہے لیکن بات غلط نکال رہا ہے، ٹھیک ہے نا، سمجھ رہے. نام پیشاب بول رہا ہے اور مراد دودھ لے رہا ہے، بول رہا دودھ ہے اور معنی پیشاب کا کر رہا ہے، یہ گڑبڑی. دیکھے لفظ صحیح بول رہا ہے معنی غلط کر رہا ہے، لفظ صحیح بول رہا ہے اس کی انٹرپریٹیشن، اس کی تفسیر غلط کر رہا ہے. یہ خارجی لوگ تھے جو حضرت عثمان غنی کے دور میں پیدا ہوئے، قرآن ان کی بغل کے نہیں، قرآن قرآن قرآن قرآن قرآن، ہم قرآن کا درس دیتے ہیں، قرآن کا درس دیتے ہیں. میں نے کہا قرآن کا درس جب کامیاب ہوگا کہ جب پڑھو گی بھی پچھلوں کے انداز میں اور سمجھو گے بھی پچھلوں کے انداز میں. اگر پڑھو گے پچھلوں کے انداز میں اور سمجھو گے خود اور وہ مانا ان سے ٹکرا جائے گا تو اس کا مانا یہ ہوا کہ جو تو سمجھا تو وہ نہیں سمجھے، تو آج سمجھ رہا ہے وہ نہیں سمجھ رہے. تو جو ہے لوگ کہتے آئیے ہم آپ کو قرآن کی تفسیر سمجھائیں. میں نے کہا تفسیر وہ سمجھانا جو صحابہ نے کی ہے، تفسیر وہ سمجھانا جو اولیاء نے کی ہے. تو جو تفسیر کرے گا تو ہمیں تیری حاجت نہیں ہے، ہمیں قرآن بھی ان کی طرح پڑھنا ہے اور سمجھنا بھی ان کی طرح ہے. قریب لا کر میں بتا رہا ہوں، توجہ ہے. اب دیکھیں حضور نے کیا فرمایا، سرکار نے حضرت عمر کے سامنے جملے کیے تھے، سرکار نے فرمایا میں نبی ہوں اور میں نے نزول قرآن پر جہاد کیا ہے. علی تاویل قرآن پر جہاد کرے گا، ابھی معنی کھل گیا. نزول قرآن یعنی قرآن اتر رہا تھا، میں نے قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے دشمنوں سے لڑا، علی اس کے ترجمے کو بچانے کے لیے لڑے گا، اس کی تعویل کے لیے لڑے گا. اور ایسی ہوا، حضرت علی کے دور میں جو خوارج تھے، توجہ ہے آپ کی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی میں صلح ہو جائے. جب ایک حکم بنائے گئے، یعنی حکم سے مراد وہ لوگ جو درمیان میں صلح کروائے، ادھر سے حضرت موسیٰ اشعری آئے، ادھر سے حضرت عبداللہ ابن عباس آئے، یعنی دونوں نے اپنا اپنا ایک بندہ دے دیا کہ بھائی جنگ ختم کریں، یہ دونوں بندے بیٹھ کر جو ہے وہ بات کر لیں تاکہ نقصان نہ ہو. تو حضرت علی نے اپنی طرف سے ترجمان بنایا حضرت عبداللہ ابن عباس کو، ادھر سے حضرت امیر معاویہ کی طرف سے آ رہے ہیں حضرت موسیٰ اشعری. جب دونوں آئے تو نیچے کا طبقہ وہ تھا کہ اگر ان دونوں میں صلح ہو گئی تو ہم ایکسپوز ہو جائیں گے، اس لیے کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کو مارا تھا نا، اب بڑی دیکھیں اس میں کہتے ہیں جی جنگ کیوں ہوئی ہے، میں اس کی بات بتا رہا ہوں. دو شہادتیں بڑی ہوئی اس دور میں اللہ، اس لیے پروپیگنڈے اور کچے کان کے کبھی نہیں بننا چاہیے. یہ رومر جو ہوتا ہے نا، افواہیں، یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. یہ رومر اور افواہیں یہ بڑی خطر، اس رومر کی وجہ سے حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں اور حضرت عمار بن یاسر، دو لوگ بڑے بڑی ہستیاں اسلام کی قدر والی شہید ہوئے، عمار بن یاسر اور حضرت عثمان. اب آپ ذرا توجہ کیجئے گا، عمار بن یاسر کو جنہوں نے مارا وہ گھس گئے حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے اندر چھپنے کے، شٹر لے لیا، اور جنہوں نے حضرت عثمان کو مارا وہ گھس گئے حضرت علی کے لشکر کے اندر، اور انہوں نے جنگ لڑا کے لگی. ان دونوں بزرگوں کی جنگ نہیں تھی، یہ نیچے والوں نے لگائی. لگائی اس لیے تھی کہ اگر دونوں میں سلو ہو گئی تو ہم ایکسپوز ہو جائیں گے، ان کا قاتل بھی پکڑا جائے گا، ان کا قاتل بھی پکڑا جائے گا. سمجھ گئے میری بات آپ؟ یہ ہے لبے لباب خلاصہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ مڑ بھیڑ کا. تو اپنی زبان احتیاط میں رکھنی چاہیے. لیکن جب اب آپ دیکھیے سلو ہونے جا رہی ہے، دونوں کی طرف سے ایک نمائندہ کہ بھائی آپ ایک بندہ دے دیں، آپ ایک بندہ دے دیں، آپ دونوں آپس میں نہیں ملنا چاہتے ہیں تو کیا ہوا، بندے دے دیں، بیٹھ کر صلح کر لیں گے، آپ اپنی شرائط بتا دیں، آپ اپنی شرائط بتا دیں. ٹھیک ہے جی. حضرت علی نے اپنی شرائط دی حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہ یہ میرا نمائندہ، اس کی ہاں میری ہاں، اس کی نہ میری نہ، چلو جاؤ. ادھر سے اب موسیٰ اشعری آئے. جب دونوں آئے خوارج نے دیکھا کہ یار یہ تو پھڈا ہو جائے، اب تو بڑھے گا، اس لیے کہ یہ دونوں بیٹھ گئے تو اختلاف کچھ تھا ہی نہیں، تو صلح ہو جائے گی، صلح ہونے کے بعد ہم ایکسپوز ہو جائیں گے. تو خارجیوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جی قرآن نے یہ بات بیان کی ہے کہ حکم جو ہے نا، یعنی فیصلہ کرنے والا وہ اللہ ہے. اب آپ دیکھیں جیسے لوگ کہتے ہیں مددگار تو اللہ ہے، تو ہم ان کو بتاتے ہیں مددگار تو اللہ ہے لیکن دنیا میں چلانے کے لیے اللہ نے کسی کو تو نائب بنا کر، مددگار اللہ ہے، خود کوئی چیز نہیں چھوڑتے، ڈاکٹر سے بھی مدد لیں گے، ماں باپ سے بھی مدد لیں گے، ہر سے، لیکن جب بات ہے مددگار اللہ ہے، یہ بولی ہی خارجیوں کی تھی. جیسے وہ کہہ رہے نہیں حکم اللہ ہے، فیصلہ کرنے والا اللہ ہے، اور علی نے کفر کیا معاذ اللہ. جیسے ہم یہ کہتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں غوث پاک سے مدد مانگ گئے کافر ہو گئے کیونکہ مدد اللہ ہے، مدد اللہ ہے. ہم نے کہا مدد تو اللہ ہے لیکن ڈیلیور کہاں سے ہوگی، مددگار تو اللہ ہی ہے لیکن وہ ڈیلیور کس کے ذریعے ہوگی، رسول اللہ کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے، اولیاء کے ذریعے، کہتے نہیں سب سمجھتے ہیں لیکن مدد اللہ ہے. تو میں نے کہا بارش کی مدد بھی اللہ ہے، پھر بادل کا انتظار کیوں، بھوک ختم کرنے کی مدد بھی اللہ کی، روٹی کھانا کیوں، پیاس ختم کرنا بھی اللہ کے حق کا اختیار ہے، پانی پینا کیوں ہے، توجہ ہے، کہتے نہیں وہ تو اللہ نے ایک کاز بنائے ہیں. تو میں نے کہا کاز مان گیا نا کہ اسی کاز میں وہ تاثیر آئے گی، سبب میں آئے گی، کہ ہاں. تو میں نے کہا اسی لیے اللہ کی مدد اور روحانیت اور اس فیض کے کاز اور سبب رسول اللہ ہیں، اولیاء. سب چیز اتنی نیچرل ہے، واضح ہے، مجھے بات کرتے شرم آ رہی ہے، لیکن نہیں یا اللہ مدد، صرف یا اللہ مدد. میں نے کہا کس نے انکار کیا، یا اللہ مدد تو ہے لیکن وہ مدد ظاہر کیسے ہوگی. قرآن نے دیکھے جملہ کہا فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اے نبی مکرم، توجہ سے سنی، اے نبی مکرم، اس پوری آیت میں دیکھیں مولا کا لفظ ایک دفعہ آیا، فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اور کن پر بولا گیا، ہوا اللہ، جبریل، تمام صحابہ، تین ذاتوں پر بولا جا رہا ہے. ایک لفظ مولا ہے, مولا کا معنی مددگار. اب اللہ کہہ رہا ہے اے نبی مکرم اللہ تیرے مددگار, جبریل تیرے مددگار, صحابہ تیرے مددگار. ٹھیک ہے, اب سوال آئے یا اللہ جب تو مددگار تھا تو جبریل کو کیوں لایا, جب تو مددگار تھا تو صحابہ کو کیوں لایا؟ تو جواب آیا مدد ہماری ہے ظاہر صحابہ سے ہوگی, مدد ہماری ہے ظاہر جبریل سے. تو یہ ظہور ہے, لائٹ آ رہی ہے مین جنکشن سے, بلب اس کو ظاہر کر رہا ہے. اس بلب کی لائٹ اصل نہیں, لیکن لائٹ بغیر بلب کے ملتی بھی نہیں ہے. تو جس طرح اصل کنیکشن یہاں ظاہر ہو رہا ہے تو تاثیر خدا کی ہے اور وہ ظاہر ہو رہی ہے اولیاء کی صورتوں میں, انبیاء کی صورتوں میں, رسول اللہ. آپ خود سائنس میں کہتے ہیں نا, فزکس میں, کہ کاز اینڈ افیکٹ, سبب اور تاثیر. یہ دنیا عالم اسباب ہے, تو سبب اسی کو کہتے ہیں, کاز اسی کو کہتے ہیں جو چیز ڈائریکٹ نہ ملے انڈائریکٹ آئے. کاز سبب ہوتا ہے جو انڈائریکٹ آئے. تو اب آپ دیکھیں سارا عالم جو ہے وہ اللہ نے بنایا, لیکن بارش نہیں دیتا بغیر بادل کے, پیاس نہیں بجھاتا بغیر پانی کے, بھوک ختم نہیں کرتا بغیر روٹی کے. توجہ ہے آپ کی؟ تو اب آپ دیکھیں سب کر خدا رہا ہے لیکن سبب کے جامع میں ہو رہا ہے. تو جس طرح یہ چیزیں سبب بنی ہے, اس طرح خیرات اور خیر اور روحانی برکات کے سبب اول رسول اللہ ہے, صحابہ اہل بیت اور اولیاء ہیں. مدد کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھو کتنا اتنی موٹی موٹی گردن ہے, مدد جائیں گے ہم نرالے. میں نے کہا ایسا غرور نہ کریں, کچھ ہماری بھی سننے کی کوشش کریں. یہ میں ڈانٹ اس کو رہا ہوں جو فتنہ کر رہا ہے, ورنہ میں ڈانٹ نہیں رہا سمجھانے کے, پوری امت کو بانٹ دیا. نہیں ہم اس طرف نہیں جا. اب آپ دیکھیں یہ فکر کس کی تھی, حضرت علی کو, جس نے سمجھ لیا ان کی شہادت کو وہ قیامت تک کے سارے فتنوں کو سمجھ جائے گا. حضرت علی نے کیا کہا کہ میری طرف سے حکم, میری طرف سے فیصلہ کرنے والا عبداللہ ابن عباس ہے. نیچے چھپے ہوئے خارجیوں نے کہا کہ اس بات کو مان لیا گیا تو ہم ایکسپوز ہو جائیں گے, تو اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے اس کو رنگ قرآن کا دیا. اب ان کو بغض اہل بیت سے, اولیاء سے, تو بغض قرآن, یہ تو قرآن میں آیا ہے. جی قرآن میں آیا ہے, اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. میں نے کہا میں نے بھی قرآن ہی پڑھا تھا نا, فإن اللہ مولاہ, اس کو پھر نبھائیں گے کیا صاحب؟ یہ تھوڑی کہ قرآن میں ایک جگہ اجازت دی گئی بلا شرک کہا گیا اس کو ایمان کہا گیا, قرآن میں تضاد تھوڑی ہے. توجہ ہے, کہتے نہیں وہی آ کر نابدو یا کر نستعین, ہم تو مدد اللہ سے چاہتے ہیں, لیکن میرے کو مدد ملے گی کیسے؟ مدد کرے گا تو خدا, لیکن ظاہر کیسے ہوگی؟ بار بار میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, تو مدد اللہ ہی کی ہے. اولیاء انبیاء ظہور کا وہ کاز ہیں, ظہور کا وہ سبب ہیں. کیا ہے بولیے؟ اب میں آگے چل رہا ہوں. اب بات کو یہاں پر سمپ کرنے کے لیے, حضرت علی نے اپنا حکم بنایا, یہ بہت باریک اور ضروری بات ہے, بار بار گھوم کر اس لیے میں یہاں پر آ رہا ہوں. حضرت علی نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہا کہ تم میرے حکم ہو. حکم یہ لفظ ذرا ذہن بٹھا لو, حکم یعنی میری طرف سے تمہیں یہ اتھارٹی ہے کہ تم ان فیصلہ کرو گے. حکم, ہا حلوے والی ہا, چھوٹا کاف اور میم, حکم. توجہ ہے آپ, غور سے سنو, حکم, ہا چھوٹا کاف اور میم, حکم. حکم کا معنی وہ ہے کہ جو فیصلہ کراتا ہے. جب دونوں طرف سے حکم آ گئے تو خوارج کہنے لگے اگر یہ حکم بیٹھ گئے تو صلح ہو جائے گی اور ہمارا کام خراب ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی حکم بنانا شرک ہے. اب مزاج آج کے دور سے کنیکٹ کرو, حکم بنانا شرک ہے, حکم بنانا شرک ہے. حضرت علی نے کہا مجھے شرک اور ایمان سمجھا رہے ہو تم, کیسا شرک ہے؟ انہوں نے کہا قرآن میں آیا ہے ان الحکم الا للہ, اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے. انہوں نے آیت پڑھ دی آگے سے ان الحکم الا للہ. انہوں نے کہا قرآن یہ کہتا ہے, بڑی توجہ سنیے, قرآن یہ کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں. علی بتاؤ آیت یہ ہے کہ نہیں؟ حضرت علی نے فرمایا بالکل ہے. تو کہا دیکھو پھر تم نے ابن عباس کو حاکم بنا کر شرک کیا کہ نہیں کیا؟ تو حضرت علی کا جملہ کیا تھا؟ فرمایا کلمہ تو حق ہے, آیت تو ٹھیک پڑھ رہا ہے, اریدا بہل باطل, لیکن مطلب غلط نکال رہا ہے. یہ حضرت علی کا بڑا کلاس کا جملہ ہے جو قیامت تک راج کرے گا. فرمایا کلمہ تو حق, کلمہ تو حق. اب یہ کہتے ہیں نام ریا کے نستعین, بس پاک کی مدد نہیں. میں نے کہا کلمہ تو حق اریدا بہل باطل, آیت ٹھیک پڑھ رہا ہے لیکن بات غلط سمت میں لے کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, حضرت علی نے فرمایا آیت تو ٹھیک پڑھ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں, لیکن اس کا یہ معنی نکال رہا ہے کہ اللہ نے کسی کو حاکم مجازن بنایا بھی نہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس, اس کا مناظرہ ہوا, تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ دیکھ قرآن میں سورہ نساء میں موجود ہے کہ جب بیوی اور شوہر میں لڑائی ہو جائے تو اللہ نے فرمایا ان میں صلح کرنے کے لیے کیا کریں گے, حکما من اہلہ و حکما من اہلہا. اللہ نے فرمایا ایک حکم یہاں سے آئے گا ایک حکم یہاں سے آئے گا، ان الحکم الا للہ، فرما نبھا اس کو. پھر یہاں پر اللہ نے دونوں رشتہ داروں کے ایک پنچایتی شخص کو حکم قرار دیا، اب اللہ کے سوا کوئی حکم نہیں، تو ایک حکم یہاں کا کیسا ہوا اور ایک حکم یہاں کا کیسا ہوا؟ ایک بات، سورۃ تین والتین والزیتون وطور سین، آخری جملہ کیا؟ الیس اللہ بی، اب جملہ دیکھیں کیا، الیس الیس الیس الیس کیا نہیں ہے، الیس اللہ کیا اللہ نہیں ہے احکم، سب سے بڑا حاکم، احکم حاکمین، سب حاکمین میں سب سے بڑا حاکم. اب اگر اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، اللہ کے سوا سے مراد اللہ نے اگر کسی کو حاکم بنایا ہی نہیں ہے، تو اللہ احکم کیسے ہو گیا؟ ایک، اب آ جائیے سورہ المائدہ میں، سورہ قرآن مجید میں پانچویں پارے میں آ جائیے، اللہ رب العالمین نے نبی پاک کے بارے میں فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک، اے نبی تیرے رب ہونے کی قسم وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے جو تجھے حاکم نہ مانے. آگے بات دیکھو، آیت ایک پڑی، اس لیے ہم ان سے کہتے ہیں اگر تم ہم سے بات کرنا چاہ رہے ہو ایک سبجیکٹ پر کہ نبی پاک کو غیب نہیں، تو میں نے کہا ایک آیت نہیں پڑھنا، اس کے کانٹیکس کی جتنی آیتیں قرآن میں آئی ہے سب کو سامنے رکھنا، اس مضمون کی جتنی آیتیں آئیں سب کو سامنے رکھنا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں تضاد نہیں ہے، یہاں کچھ وہاں کچھ، اور جس وقت آپ نے اس کانٹیکس کی ساری آیتوں کو سامنے رکھا تو بات وہی سمجھ میں آئے گی جو اہل سنت کر رہے تھے کہ اللہ ذاتی طور پر مددگار، یہ اس کی عطا سے، اللہ ذاتی علم غیب جاننے والا، یہ اس کی عطا سے، کیونکہ کہیں پر کہا کہ کوئی نہیں جانتا، اس سے مراد ذاتی طور پر، کہیں پر بتایا کہ ولیوں کو نبیوں کو ہم نے دیا، اس کا مطلب عطا سے، سمجھے؟ اب انہوں نے حضرت علی پر شرک کا فتویٰ لگایا، لیکن جب حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ آیت پڑھی نا تو اس میں سے تقریباً 60% خوارج کان پکڑ کے مسلمان ہو گئے، او ہو آج تک تو ہمیں جماعت میں یہی آیت پڑھائی جا رہی تھی، دوسری آیت تو بتائی نہیں، لوگ کہتے ہیں ہمیں تو آیت بتائی نہیں، یہ باقاعدہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہا ہمیں تو یہ آیت ہی کسی نے بتائی، ہو ہو اس موضوع پر بھی آیت ہے، اور یقیناً ان تمام آیتوں کو سامنے رکھ کر ترجمہ کیا جائے گا تو 60% خارجی، میں خارجی کا لفظ کہہ رہا ہوں، 60% خارجیوں نے توبہ کی اور حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ مل گئے اور جڑ گئے، تو سرکار نے کیا فرمایا تھا، میں نے نزول قرآن پر جہاد کیا، علی مانا اور تاویل قرآن پر جہاد کرے گا. لیکن جو بچ گئے نا، اب یہ معاملہ ٹل گیا، معاملہ ٹل، انہوں نے کہا یار صلح تو ہو کر رہے گی، کہ کریں کیا، کہ دونوں کو مار دو، یہاں علی کو مار دو وہاں معاویہ کو مار دو رضی اللہ عنہ، اس کے علاوہ کوئی، سب سے بڑی دہشت گردی اسلام میں جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے وہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ، اب باقاعدہ ٹیمیں تشکیل دے دی گئی، ٹھیک ہے ہمیں میسج آتے ہیں نہیں بولنا یہ کر دیں گے، میں نے کہا علی کے نقشے قدم پر چلتے ہیں، جو رات قبر کی وہ باہر نہیں ہوتی، اور جسے قبر یاد نہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، تو یہ میسج سیسج سے کچھ نہیں ہوتا کہ یہ کر دیں گے، میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا نہ، ہم استغفر اللہ چھوٹے سے بالکل بیکار سے لوگ ہیں، لیکن بزرگوں کے طریقے سے اس پر ایمان جماتے ہیں کہ جو رات قبر میں گزارنی ہے وہ مسجد حبیبیہ میں نہیں ہو سکتی، اور جو مسجد حبیبیہ میں گزارنی، کسی کا باپ ہمیں قبر میں نہیں اتار سکتا. اب آپ غور کیجئے، حضرت علی مرتضیٰ کو شہید کرنے کی ٹیمیں بنا دی گئیں، ایک ٹیم گئی کوفہ جامع مسجد اور ایک گئی ملک شام. ہوا یہ مختصر عرض کر رہا ہوں، بڑی دلچسپ بات ہے، کبھی آپ بیٹھیں گے تو تفصیل سے موضوع سننے جیسا ہے. اب آپ دیکھیں میں صرف اس کے عنوان بتا رہا ہوں کتنی دلچسپی ہے، جب آپ اس کی ڈیٹیل کو جانیں گے تو اس میں کتنی معلومات اسلام کی آئے گی. ملک شام میں جب ٹیم گئی قتل کرنے کے لیے، اس دن حضرت امیر معاویہ کی طبیعت خراب تھی، وہ مسجد آئے نہیں، فجر میں مسجد نہیں آ سکے، ان کو بخار بڑا شدید تھا. لیکن حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ جب آتے تھے تو آپ لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتے تھے، چلو نماز کے لیے، چلو نماز کے لیے. تو جو آپ کو قتل کرنے والا تھا وہ انڈیا سے نہیں آیا تھا، وہ کلبھوشن نہیں تھا، جبکہ کلبھوشن بھی چور ہے، لیکن میں بات بتانا، وہ ایودھیا سے نہیں آیا، وہ ہندو نہیں تھا جس نے حضرت علی کو مارا، وہ حافظ قرآن تھا. اس کا نام، لوگ کہتے ہیں اس کا نام تو ابن ملجم تھا نا شاہ صاحب، میں نے کہا نہیں، ملجم تو اس کے باپ کا نا، اس کا نام عبد الرحمان تھا. تو میرے بچوں اس لیے یوز نہ ہو کسی کے ہاتھوں، دہشت گرد باقاعدہ تمہیں انہی آیتوں کا، ظاہری آیتوں کا ایک ایسا تمہارے ذہن میں جھانسا دے کر، افواج پاکستان فلاں فلاں فلاں، اوڈو پھٹو پھٹو اور جنت میں جاؤ، اور کہا جی جنت تو رہ گئی، تم تو اس سے بھی اوپر چلے گئے، کیا کر رہے ہو الیاذ باللہ، کہاں پھٹ کر جا رہے ہو الیاذ باللہ. تو یہ دہشت گردی نہ کرو. دہشت گردی جو گوریلا جنگ پاکستان کے اندر ہوئی، یہ بالکل اس کا پہلا ایٹم حضرت مولا مرتضیٰ پر ہو رہا ہے. عبد الرحمن بن ملجم نامی شخص حافظ قرآن، ماں سے دعا کرا کے جا رہا ہے، ماں آج میں بہت معاذ اللہ ایسے آدمی کو شہید کرنے جا رہا ہوں. ماں کو کیا پتا, ماں نے دعا دی, اب وہ آ گیا تلوار, اس نے خنجر لمبا جو ہے وہ اندر چھپایا ہوا چادر کے اندر. حضرت علی کی ایک نظر پڑی تو حضرت مولا جان گئے. مولا کی محبت سے ولیوں کے سینے کھل گئے تو پھر مولا کی شان کیا ہوگی. مولا نے دیکھا تو خنجر رکھا ہوا تھا, لیکن آپ نے فرمایا اللہ کی جو اللہ کا جو فیصلہ اس میں ہم راضی, جینا بھی اس کے لیے تھا تو مرنا بھی اس کے. یہ علی کہتے ہیں ایسا بہادر بتاؤ جو اپنے قاتل کو دیکھ رہا اور ہاتھ نہیں ڈالتا, اس کو پتا ہے کہ قدرت فیصلہ کر چکی ہے. حضرت مولا مرتضیٰ آ گیا, وہ خنجر لے کے قریب تھا. مولا مرتضیٰ کئی روایت, اس میں سے ایک روایت, ایک ایک آپ فرض چلا فرض کی نماز شروع کر چکے تھے. ایک یہ تھا کہ آپ جگاتے ہوئے آ رہے تھے تو وہ ملعون آگے آیا, اور ایک روایت ہے کہ آپ نے سنتوں کے لیے نیت باندھی اور اس بدبخت نے خنجر لے کر آپ کی کنپٹی پر وار کیا. اللہ, وہ اتنا گہرا وار تھا کہ خون کا تھمارا نکلا. لوگوں نے اس کو پکڑ لیا, پکڑا تو حضرت علی المرتضیٰ کو جب یعنی جب لگا تو تقاضہ بشری کے اعتبار سے ایک غشی تاری ہوئی, تو مولا امام حسن بھاگے اور آپ نے آپ کو پکڑ لیا. تو لگنے کے ساتھ حضرت علی کی ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی, فرمایا حسن پوری داڑھی بھیگ گئی ہے. اللہ, فرمایا حسن کیا خون سے پوری داڑھی بھیگ گئی ہے؟ امام حسن نے رو کر کہا ہاں. فرمایا صدق رسول اللہ, میرے آقا نے حق فرمایا تھا. فرماتے ہیں حدیث یوں ہے کہ سرکار علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت علی کی داڑھی پکڑ کے فرمایا تھا, علی اس وقت مجھے یاد کرنا جس وقت روئے زمین کا سب سے بدترین آدمی, روئے زمین کا سب سے بدترین آدمی دو ہیں, ایک وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارا تھا, اور سرکار فرمایا ایک وہ جو تیری کنپٹی پر وار کرے گا اور تیری پوری داڑھی خون سے تر ہو جائے گی, لیکن اس وقت تو مجھے یاد رکھنا. تو پوچھا حسن میری پوری داڑھی بھر گئی ہے خون سے؟ اس سے پہلے بھی حضرت علی کو کئی دفعہ بخار آیا, لوگ سمجھے کہ شاید انتقال کر رہے ہیں. انہوں نے فرمایا نا نا نا نا, ایسا نہیں ہوگا, میری داڑھی پر جب تک خون نہیں چلے گا میں دنیا سے نہیں جاؤں گا. اللہ اکبر جب کہا تو حضرت مولا مرتضیٰ نے فرمایا, جملہ آخری تھا, بس حسن فست تو کامیاب ہو گیا. جملہ دیکھیں دلیری کا, جملہ دیکھیں دلیری کا, جرت کا, اشجع اشجعین جوانوں کا جوان علی ہے. لا فتح الا علی, فتح کہتے ہیں عربی زبان میں وہ جوان جس کو دیکھ کر لوگ کہ کیا بدن ہے اس کا یار, کیا بازو کی مضبوطی ہے, کیا کندھے اس کے چوڑے ہیں, یہ اگر دیوار میں ہاتھ ڈالے تو دیوار پھاڑ دے, اس کو کہتے ہیں فتح. تو یہ کہا کہ لا فتح الا علی, اگر ایسا کوئی جوان دنیا میں ہے تو وہ علی ہے, جس کی جوانی کو دیکھ کر بندہ رش کرے کہ واہ خدا نے کیا شجاعت عطا فرمائی ہے. کیا مر جب مرحب کو حضرت علی نے مارا تھا, مرحب ان کا پہلوان تھا خیبر کے اندر, جب ایک مارا تو سر سے لے کر پاؤں تک اسے پھاڑ کر دیا, آدھا بدن ادھر تھا آدھا بدن ادھر تھا. یہ حضرت علی المرتضیٰ کے بازو میں طاقت تھی کہ بدن کو دو ٹکڑے کر کے رکھ دیا. یہ مولا مرتضیٰ, بولو سبحان اللہ. سرکار اس لیے آئیڈیل آپ کا گورا ریسلر کیا ہوگا, آپ کا آئیڈیل خالد ہونا چاہیے, آپ کا آئیڈیل عمر ہونا چاہیے, آپ کا آئیڈیل علی ہونا چاہیے. کوئی کہے فرار ریسلر, ہم نے کہا اس کی کیا اوقات ہے, ماں نے جنا ہی نہیں ہے جس طرح فاطمہ بنت اسد کے گھر علی آیا تھا. آج بھی ساری دنیا کے اندر مسلم ہو یا غیر مسلم, جب نعرہ حیدری لگتا ہے نا تو واقعی میں جوانوں کے خون گرم ہو جاتے ہیں. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور شرمایا نہ کرے, کچھ لوگ ذرا دھیما دھیما جواب دیتے ہیں. میں نے کہا کیا ہے, اترا نہیں مانو بھی اندر, ہم تو کیمرے کے سامنے چیخ رہے ہیں بھائی, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. یہ علی المرتضیٰ کی محبت, اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق, تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن, اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر اس نے وہ وار کیا, اور آپ کی زبان پر جملہ تھا فستو برب کعبہ, اے حسن خدا کی قسم اس کعبے والے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا, اس کعبے والے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اے علی المرتضیٰ, اے نجب اشرف, میرے مولا جہاں آرام فرما رہے ہیں وہ نجف, لوگ کہتے ہیں نجف, ہمارے علماء کہتے ہیں نجف نہیں نجب اشرف. اے پاکی سسر زمین, میرا مولا وہاں سنہرے گنبد میں آرام فرما رہا ہے. بولیے سبحان اللہ. اے نجب اشرف کے مولا, اے امام المسلمین, اے خلیفۃ المسلمین, اے اسد اللہ الغالب شاہ ولی اللہ کہہ گئے, حضرت سیدنا امام ربانی کہہ گئے کہ قیامت تک لوگوں کے دلوں میں ولایت کی جو چٹکی بھر کر جو اس کے دروازے کھولے جائیں گے وہ یہ منصب اللہ کے رسول نے حضرت مولا مرتضیٰ کو عطا فرمایا. شاہ ولی اللہ کہہ گئے کہ اس امت میں, میں وقت میرا ختم ہو گیا بلکہ آگے جانا ہے, جملہ صرف سنیے آپ, حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کیفیات والے لوگ ہیں, مشق والے لوگ ہیں, بڑے لوگ ہیں, استاد ہیں امت کے, بڑے استادوں میں سے ہیں بر صغیر کے. فرمایا اس امت مصطفیٰ میں راہ جذب کو کھولنے والا علی ہے. کبھی یوں ہوتا ہے کہ تعریف کی جائے تو پھر آگے فار ایگزامپل لایا جاتا ہے تاکہ تعریف سمجھ میں آئے, تو انہوں نے مثال بھی آگے لائے. فرمایا امت مصطفیٰ میں راہ جذب کو کھولنے والا علی ہے, اور اس راہ جذب کی کامل تصویر شیخ عبد القادر جیلانی آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, اس ریاض نجابت پر راک و سلام. اے کربل کے شہنشاہ کے والد, اے حسنین کے والد, اے امام المسلمین, اے خلیفۃ المسلمین, اے امت کا وہ سہارا کہ آپ ہی کے نام پر امت چل رہی ہے اور آپ ہی کی محبت پر یہ ڈھارس بندی دی ہے. سینوں کے اندر عشق مصطفیٰ کے اگر سمندر موزن ہے تو اس کے پیچھے علی المرتضیٰ کی محبت کار فرما. آج اگر سر کٹا کر رائے حق میں شہید ہونے کا جذبہ ہے تو اس کے پیچھے مولا مرتضیٰ کی شہادت گواہ ہے. اے امام المسلمین, یہ امت آپ کو سلام پیش کرتی ہے. اے خلیفۃ المسلمین, یہ امت آپ کو سلام پیش کرتی ہے. اے ابو الحسن, یہ امت آپ کو سلام پیش کرتی ہے. اے ابا تراب, یہ امت آپ کو سلام پیش کرتی ہے. لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. اللہ ہمیں دین اسلام کی قدر کرنے کی توفیق دے, حضرت مولا مرتضیٰ سے کامل محبت عطا فرمائے, ہر نیک بندے سے محبت عطا فرمائے. لیکن کہا گیا نا کہ مائیں بانج ہو گئی ہیں کہ کسی گھر میں علی جیسا بھی آئے گا. اب مائیں ایسے بچے نہیں پیدا کرتے جیسا سیدہ فاطمہ بنت اسد کے گھر حضرت مولا مرتضیٰ تشریف لائے. اب جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن وہ جنت کی نظیریں پائے, وہ علی مرتضیٰ سے محبت کرے. شفا میں ایک روایت پیش کر کے بات ختم کر سکا. نے فرمایا جنت میں وہ جائے گا, توجہ ہے, جنت میں وہ جائے گا جسے علی پرچی دے گا. علی پرچی دے گا, حضرت علی نے فرمایا میں پرچی اس کو دوں گا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو. اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی کامل محبت عطا فرمائے. نجب اشرف کا مبارک گنبد احمد کا نجب اشرف کا احمد کا نجب اشرف کا کامل گنبد احمد کا احمد شرف نجب اشرف کا بولیے کامل گنبد, وہ سنہرا گنبد, وہ پاکیزہ گنبد کا تصور اپنے ذہنوں میں لائیے, اور ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف بڑی رقت کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ, اپنی توجہ کو ہٹائیے, کون جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, آپ اپنی توجہ اس طرف رکھیے. اتنی روایات آپ کے سامنے پڑی گئی ہے, یہ بھولنے کے لیے نہیں ہے, یہ زندگی بھر ان تمام روایات کو یاد رکھنے کے لیے ہے. ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف, تین دفعہ کل شریف, اپنے آپ کو عزت دینے کے لیے, اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے, خود کی گندگیوں کو دھونے کے لیے, خود کو پاک باز اور اللہ کی بارگاہ میں مشرف اور پاکیزہ اور مقبول بنانے کے لیے علی کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیجیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روحیں پاک ہو جائیں اور آپ سترے ہو جائیں, تو پھر ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف اس نیت کے ساتھ کہ ان کو اس کی حاجت نہیں ہے, ہم ان کی واہ واہ کریں گے تو ہمارے گندے دل دھل جائیں گے, ہمارے اعتکاف قبول ہو جائیں گے, ہمارے روزے قبول ہو جائیں گے, ہماری نمازیں قبول ہو جائیں گی. خود کے لیے پڑھیے الفاتحہ. قرآن کریم تمام کی حاضری قبول فرما, مولا مرتضیٰ کی عظام عظیم شہادت امت کو اس سے سبق لینے کی توفیق, آپ سے اختلافات سے بچا. آج مولا علی کی شہادت کا یوم ہے, یا الہ العالمین اس کے سب کی امت میں اتحاد عطا فرما. اور جو خارجی قسم کے لوگ جو امت کو بانٹ رہے تھے اور انہوں نے امت کو بانٹا اور آج تک وہ خارجی لگے ہوئے ہیں, آج تک لگے ہوئے ہیں. میرے پاس ایک ویڈیو موجود ہے, میں چڑھانے کے لیے بات نہیں کرتا, چڑھانے کے لیے بات نہیں کرتا, سمجھانے کے لیے. سلیم صافی کا ایک انٹرویو تھا, حرم کے امام صاحب, کعبہ شریف کے امام صاحب تشریف لائے اور ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ بار بار خارجیوں کی مذمت کر رہے ہیں, سلیم صافی نے ان سے پوچھا تو خارجی کون ہوتے ہیں, تو حرم شریف کے امام صاحب نے کہا خارجی وہ ہوتا ہے جو بتوں والی آیتیں مسلمانوں میں پڑھتا ہے. تو میں نے حرم کے امام صاحب سے ایسی سوال کیا کہ ان کو یہ کرنا سکھایا کس نے, کس کی کتابوں میں یہ لٹریچر میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. توجہ ہے, تو سیاسی بات نہیں ہونی چاہیے, دینی بات پوری ہونی چاہیے. سب کا احترام ہے ان محبتوں کے بعد, سب کا احترام ہے ان عقیدت کے بعد. اللہ رب العالمین تمام کی حاضری قبول فرمائے. میرے مولا کا شہر عراق ہے, اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنائے. میرے مولا کا شہر مکہ ہے, اللہ اسے امن کا گہوارہ بنائے. میرے مولا کا شہر مدینہ منورہ ہے, اللہ رب العالمین اسے امن کا گہوارہ بنائے. میرے مولا کا شہر میرے مولا کا شہر حجاز مقدسہ ہے, اللہ اسے سدا سلامت رکھے. عرب, میرا مولا عرب ہے, عرب سید العرب, خدا عرب کو سلامت رکھے, عرب کو خدا انتشار سے بچائے, عرب کی زمین امن کے ساتھ رہے, انتشار سے بچے, اور عرب کا ترجمان جو پاکستان ہے خدا اس کو سلامت رکھے. بالکل خوارج نے آج سے پہلے 50,000 لوگوں کو شب خون میں نہلایا, اللہ ان ماؤں کو ان کے لالوں کا بدل عطا فرمائے. افواج پاکستان, عام سیولین لوگ اس میں شہید ہوئے, اللہ ہر بچے کو قیامت تک محفوظ رکھے, بالخصوص پاکستان کو. آخری ایام چل رہے ہیں, ہماری مائیں بیٹیاں بازاروں میں جاتی ہیں بچوں کے لیے سامان لینے, تو یا اللہ ان بازاروں کی حفاظت فرما, ان مسجدوں کی حفاظت فرما, ان مدرسوں کی حفاظت فرما, ان علمی اداروں کی حفاظت فرما, مولا دہشت گردیوں سے بچا, ان بچوں کی جوانیوں کی حفاظت فرما, ان علماء کے علم کی حفاظت فرما, مولا اس پاکستان کی حفاظت فرما, دہشت گردی بربریت سے محفوظ فرما. آج جو ایک دہشت گردی بارڈر پر ہوئی افغانستان کے قریب, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, اور جو جوان شہید ہوئے ہیں بڑی دردناک بات ہے, اللہ رب العالمین ان کے درجے بلند فرمائے, اور اس جوان کو سلام پیش کرتے ہیں کہ تیری شہادت مولا علی کی شہادت کے دن ہوئی ہے, جانا سب نے ہیں لیکن تو نے واقعی میں نظریہ پاکستان پر پہرا دیتے ہوئے جامع شہادت نوش کی ہے, اللہ رب العالمین تیرے درجات بلند فرمائے. یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں جو بیمار ہیں, اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ہمارے ساتھ جو دعا میں شریک ہیں, گھروں میں ہماری بیٹیاں مائیں بہنیں بزرگ بچے بیمار ہیں, اللہ آج کے دن کے صدقے دعا کرو میرے بھائیوں, اللہ شفا عطا فرمائے. جو بے روزگار ہیں مولا مرتضیٰ کے صدقے اللہ رب العالمین انہیں صاحب روزگار بنائے, جن کے روزگار ہے اللہ ان کی حفاظت فرمائے. اور قناعت و امن اور امانت اور رازداری اور ملاوٹ سے بچاتے ہوئے, جھوٹ سے بچاتے ہوئے, امانت کے ساتھ رزق حلال کے لیے اللہ ان کے لیے ذرائع کھولے. جو بچے اسکولوں میں کالجوں میں مدرسوں میں پڑھتے ہیں, اللہ رب العالمین جل وعلا ان کے لیے تمام راہ کمال کو اپنے درجے میں مولا کریم کمال عطا فرمائے. میرے آپ کے تمام کے ماں باپ کی اللہ مغفرت فرمائے. اس مسجد کے ہمارے نمازی جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہے, ورنہ وہ ہر اس بڑے یوم کے دن ہوتے تھے. مجھ سے لوگ کہتے ہیں یار بار بار شاہ صاحب نام لیتے ہو, میں نے کہا ہم بھی نہیں رہیں گے, ہم تو اس لالچ میں لیتے ہیں کہ ہم نہیں رہیں گے تو شاید اس مسجد میں ہمارا بھی نام لیا جاتا ہوگا, کہ جناب وہ دعا سب کے لیے کرتا تھا, ہم تو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں کہ جس طرح ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں تو وہ نیک لوگ چل کر ہماری مغفرت کرے, ہمارے جانے کے بعد بھی نیک لوگ آئے اور وہ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے دعا کریں. اللہ رب العالمین ان کی ہماری اور ساری امت کی مغفرت فرمائے. اور حضرت مولا مرتضیٰ کی شہادت کے ذریعے ہمیں اپنا اصل دشمن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ڈیوائڈ اینڈ رول کر رہا ہے, جو مسلمانوں کے ملکوں کو بانٹ رہا ہے, مسلمانوں کو پریشان کر کے, ہمیں قناعت عطا فرمائے, فضول خرچی سے اللہ ہمیں بچائے. جس چیز کی آپ کو ضرورت نہیں وہ چھوڑ دیں, کیونکہ آپ کو آپ کی حوث سے مارا جا رہا ہے. آپ کو مہنگے موبائل کی ضرورت نہیں ہے, نہ لیں, مہنگی چیز کی ضرورت نہ لیں, قناعت کریں, تھوڑے پر گزارا کریں, قناعت کریں. اپنی آدھی معیشت ہمارے لیے قناعت ہے, ہم نے اپنی حرص بڑھا لی ہے اس لیے گورا ہماری گردنوں پر آ گیا ہے. کاش ہم صحابہ کے طریق پر چل کر اپنے اسباب کو محدود کر کے, یعنی جو اسباب ہیں جو ہمارے خرچیاں ہیں اس کو محفوظ کریں اور تھوڑے پہ بھی راضی رہیں, لالچی اور حریص نہ بنیں, تب ہمیں پتا چلے گا شہادت علی کی کیا لذت ہے, وطن کی کیا عزت ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف اس محفل کی مقبولیت کے لیے آپ پڑھیے, اور جتنے لوگوں کے ہم دعا کر سکے وہ بھی, ہم کیا دعا کرتے, وہ خود نیک لوگ ہیں لیکن ہم نے ترجمانی کی ہے, اور جو نہ کر سکے اللہ ان کے حق میں بھی ہمارے حق میں بھی یہ تمام دعائیں مستجاب فرمائے. الفاتحہ. منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا پر نام علی ہے دل کرم لجپال علی دلدار علی اللہ کی ہے تلوار علی لجپال علی دلدار علی اللہ کی ہے تلوار در خیبر جس نے اکھاڑا ہے شیر خدا میرے مولا علی در خیبر جس نے اکھاڑا ہے شیر خدا میرے مولا علی لجپال علی لجپال علی لجپال علی لجپال علی علی رہنما ہے مالک اسرار لجپال علی محمد اقبال علی وصحبہ اجمعین.